Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ mâ kunnâ lehtediye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atsâmî illâ billâh leqad câet. Rasûlü Rabbina bilhak sallu alâ Rasûlina Muhammed. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabib kulûbina Muhammed. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefî'i dünûbina Muhammed. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Hacı Mustafa Can isminde bir şehit askerimiz vardı diye bu hafta söylediler. Elhamdülillah şehitlerin sayısı azalıyor. Allah Teala tamamen durmasını nasip eylesin. Ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Hediyemizi vasıl eyle, ruhaniyetini haberdar eyle. Tüm şehitlerimize de garık rahmetler eyle. İlk damla kanlarıyla günahlarını affeyle. Seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Ailelerine sabrı cemil, ecri cezil, ihsan eyle. Allah'ım amin. Filistin'de, Gazze'de şehit olan, yaralanan kardeşlerimize de sen fazl-ı keremle yardım eyle, medet eyle, imdad eyle, idrak eyle. Yardımlarına yetiş. Ya Rabbel Alemin. Adabazan'dan Hacı Bilal Efendi rahmetullahi aleyh, Efendi Hazretleri'nin çok sevdiği, senelerce onu devamlı yanında gezdirdiği, bütün İstanbul dışına çıktığında hiçbir zaman onsuz yola çıkmadığı kıymetli büyüğümüz Hacı Bilal Efendi, o epey oldu vefat edeli tabii. Onun hanımı Hatice annemiz vefat etti. 90 yaşlarında belki tabii daha da fazladır hicri hesaplara göre. İhvana çok hizmet etti, Müslümanlara çok hizmet etti. Ben de çok zaman kaldım orada. Bir Ramazan tamamen kaldım onların evinde. İftar verirlerdi, sahur verirlerdi. Hacı Bilal Efendi şakacı adam, sert gibi gözükür ama öyle değil tabii. Önüme ben zor uyanıyorum, ayılıyorum. O zaman da çok şişmanım. İşte sahur getiriyor, ben de yavaş yiyormuşum falan. Sen yemeyeceksin herhalde, yemeğe niyetin yok. Alır götürürdü sofrayı. Ya mübarek adam daha var, sahur bitmesine getir metir. Çok. Efendi Hazretleri bile o kadar şakacı ki, devamlı ders yaptığı için, ya sen kıbleye eskittin derdi, biraz da yat bakalım derdi. Efendi seni kaldırırdı zorla yatırma, kucağına aldığı da olurdu. Hacı Bilal'di rahmetli. Efendi Hazretleri özledim onu derdi vefatından sonra. Hatice hanım annemize de çok hürmet ederdi, iltifat ederdi. İnsanlar, ya bu kadar hacılar, hocalar varken bu hanıma işte bu kadar niye değer veriyorsun falan. Efendi Hazretleri vefalı insan, hizmete bakar. Hizmete bakar. Yani şimdi buradan Anadolu'nun ne tarafına çıkarsan Atabazan'dan yolun geçer. Emri bil marufçular, tabii o zamanlar daha da fazlaydılar. Heyet heyet çıkardılar. Her Şakir Hoca Efendi, Abdullah Hoca Efendi'nin oğlu işte vesaire. Bütün yani hoca kardeşler, abilerimiz işte falan. Herkes Adabazan'a uğrar. Giderken bir uğrar. Mutlaka onlar da bir yemek yer. Dönerken bir daha uğrar. O gider, o gelir. Devri daim. Hiç evi boş kalmaz. Kadıncağız bir kere ağırlanmaz. Niye bunlar bu kadar geliyor demez. 3 gün kalan olur. Efendim, nerede şimdi böyle hizmet edecek insanlar yani? Kaç tane hizmetçileri var iken bile misafir istemiyor şimdiki kadınlar. O vakit çok emek etti yani. Onun için Efendimiz derdi, bunun yemeğini yememiş yok. Gelen, geçen, herkes buraya uğrar. Efendim, onun için Ben de Hacı Bilal Efendi rüyamda gördüm o gece tabii. Vefatından hanımının haberim yok. Allah Allah, hiç görmemiştim rüyamda da. Niye gördüm acaba falan? İşte ertesi gün hanımının vefat haberini aldık. İnşallah cennette cem olmuşlardır. Yani bu hizmet eden insanlar, eşleri de bunlara ilhak oluyor. Bir de eşlerinden bu hizmette nasibi olanlar da ahirette tabii kocalarının makamına da geliyorlar, kazanıyorlar. Bir Zeki Efendi vardı Ankara'da İhvan'dan. Eski İhvan'dan rahmetullahi aleyh. O da komada yani vefat edeceği zaman Efendi Hazretleri anlatırdı bunu. Böyle ara sıra ayıkıyordu, tam ölüm döşendi ama işte bazı bir dünyayla bir irtibat oluyor ya, sonra birden yine komaya giriyorlar. Böyle bazı insanlar ölürken konuşuyorlar. İşte benim, ya şimdi işte şey gördüm, İhsan Efendi'yi gördüm, Hacı Bilal Efendi'yi gördüm demiş. Tam o da ölüyor yani. Ne yapıyorlar? İşte toplanmışlar, hatbi şerif yapıyorlar. Şimdi İhsan Efendi hocamız rahmetullahi aleyh, o da Azza Bazan'ın tarafında çok hizmeti olmuştu. Hacı Bilal Efendi falan. Yani daha ölmeden evvel haberler geliyor. Haberler geliyor. Bunlar Efendisi naklediyordu bunu. Yani şimdi Zeki Efendi'nin ölürken bu söylediğini Efendi Hazretleri kürsüden naklediyordu. Çünkü neden? Şerata uyan rüyaları, zuhuratları alırız, kabul ederiz ve naklederiz diye bir kaidesi vardı Efendi Hazretleri'nin. Biz de o kaide üzere devam ediyoruz yani. Bu itibarla tabii hatmi şerif yapan adamlar herhalde cehennemde değildir, değil mi? Cehennemde de hatmi şerif yapılacak hal yok, he? Demek ki müjdeci haberler geliyor ahiretten. Ahiretten geliyor. Bizim hakkımızda da hayırlı müjdeler olur inşallah. Allah kabullen nur etsin, derecelerini âli etsin. Hatice annemize de bu kadar Müslümana yıllar yılı yani 30 sene, 40 sene, 50 sene gelene geçene uğrak yeri ya. Benzinciden beter. Her gelen giden yemek yer ya. Böyle hangi kadın çeker ya bu işe? Hangi kadın çeker? Onun için bunların hakkı vardır. Kur'an-ı Kerim'de de öncekileri, kıdemlileri, sabikun diye bahseder. Allah Teala da sahabe arasında da tasnif yapar. Sahabenin de hepsinin bir olmadığını, yani makamları eşit olmadığını beyan eder. Hepsi cennetliktir ama öncekiler, Mekke fethinden öncekiler, tabii azam ulaike azamu dereceten minellezine enfeku min ba'di ve katelu. Sonradan infak eden, cihat eden, işte malıyla, canıyla hizmet edenlerden tabii dereceleri daha büyük olur. Kimlerin? Mekke fethinden öncekiler diye bir taksimat yapar. Tabii sahabe arasındaki yine iş şeyde Akabe biatlarına katılanlara bir özellik vardır mesela. Akabe biatlarının birinde bulunan, ikisinde bulunan, efendim ikisinden birinde bulunan veya hepsinde bulunan, Hudeybiye'de bulunan, Bedir'de bulunan, işte Hendek'te bulunan, bunların hepsi bir tasnife tabidir. Neden? İşte ne kadar önceyse, ne kadar evvelse, hizmeti ne kadar kıdemliyse ona göre Kur'an-ı Kerim değer veriyor. Hadis-i şerifler değer veriyor. Onun için bizler de tabii bu işte emekleri geçenleri yad etmeliyiz. Unutmamalıyız. Eski hizmetleri olanlara da vefalı davranmalıyız. Çünkü bu insanların hizmetleriyle bugün efendim bu cemaatler oluşuyor, bu kadar medreseler kuruluyor, bu kadar hocalar yetiştiyse bu insanların emekleri vardır. Allah zayi olmaktan muhafaza eylesin. Hatice annemiz Naci Bilal Efendi'nin de ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi, hediyelerimizi kabul eyle, vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle. Cennet-i aliyatında ferahnak eyle. İstirahetlerini yevmen fe yevmen müjdad eyle. Amin. Efendi Hazretlerimize ilhak eyle. Amin. Ve beşeriyet muktezası mutlaka kusurları, günahları olmuştur. Sen fazl-ı kerem ile affı mağfiret eyle. Bu Müslümanlara yaptıkları hizmetlere hibe eyle. Ya Rabbel Alemin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve sellem. Şimdi Yahya Kemal veyahut da salonda bir sohbet yapalım dedik. Tabii orada da iki saat konuşmuşum ama meramımı ne kadar anlatabildim onu da bilmiyorum. Velakin bugün için en mühim meselemiz İslam aleminin düştüğü zelil durumu tahlil ediyoruz. Bu zilletten, meskenetten yani Yahudinin üzerine vurulduğu bildirilen haller kalkmış bizim üstümüzde şu anda tatbik ediliyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ne buyuruyor Estaizu billah? وَلَا تَهِنُوا gevşemeyin وَلَا تَحْزَنُوا üzülmeyin وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ en üstün sizlersiniz اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ama gerçek müminlerseniz işte o sonundaki müminlerseniz biz müminiz. Mümin değiliz desek gavuruz demiş oluruz. Mecburen müminiz diyoruz. Mecburen derken yani doğru Müslüman olmasak da neyiz yani? Biz Müslümanız. Elhamdülillah. Maturidi Hanefi şeyinde de inşallah bile demek yasak. Elhamdülillah Müslümanız. Ene mümin hakka, hakiki manada da Müslümanız. Tabii hakiki manada yani imanı kamille ulaşamamışsak da ameller bakımından inanılacak konularda da eksiksiz imanımız var. Bu manada da hakiki Müslümanız. Ama şimdi bu ayete baktığın zaman hizaya gel. Gevşemeyin, üzülmeyin. En üstün sizlersiniz. Ama şu anda en üstün bizler değiliz. 2 milyara yakın nüfusu var Müslümanların. Mahalle kadar hükmümüz yok. 1,5 milyon Yahudi ehkam kesiyor. Her tarafı eline almış. Kimse çıkaramıyor. Gariban Filistin'dekiler, Gazze'dekiler. Bir kadın askerlere meydan okuyor tek başına. Değil mi? Bazı videolar var, izliyorsunuz herhalde o videoları. Bir hanım, annemiz, bacımız, yani yaşlı, bizden yaşlı olduğu anlaşılıyor. İzliyor Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Ordular izliyor, ümmetiyiz diyor, biz zelil olmayız diyor. Aksa onun miraç yeri diyor. Siz kimsiniz diyor, nereden geldiniz diyor. Şerefsizler demek istiyor yani tabii. Diyor da zaten. Şimdi bir kadın imanı bütün, ölümden korkmuyor, ölümden korkmuyor, silahlı askerlere orada meydan okuyabiliyor. Öte taraftan krallar, prensler, ağalar, paşalar, melikler, mülükler, hükümdarlar, hükümranlar falan. İsimlerini de sayarken bir iki satır yer alıyor. Bu Suudi krallarının falan isimleri 2,5 satırdır. Sümüvül Melikil Aziz bilmem ne, İbni Ali Suud bilmem nenin 3 satır isim geçiyor. Seyyid Malik Hazretleri rahmetli derdi ki bizim haberler 1 saatse derdi. Kralların, meliklerin haberleri olduğu için yarım saati isim ve sülale lakabıyla geçiyor derdi. Tamam. Sülaleni de tebrik edeyim, takdir edeyim ama gel burada bir Müslümana yardım et de. İstanbul'a bile gelemiyor ya. İstanbul'a gelemiyor. Ama İsrail'e davet ediliyorlar. İsrail diyor gel hadi davet edelim. Yok demişler bir yatta görüşelim. Şimdi sizin buraya gelirsek laf çıkar. Yatta görüşmüşler. Yatlarda görüşüyorlar. Yahudi ile anlaşıyorlar. Efendim şu Mısır'ın düştüğü duruma bakar mısınız? Bakan düzeyinde, bilmem ne düzeyinde geliyor. Çünkü İsrail ne yapmak istedi? İşte Gazze'yi boşaltırsa Sina'ya sürecek milleti. Mısır'ı zaten eskiden beri belinde tutar yani. Yahudinin en büyük şeyi, böyle muvafakatlısı, o mübarek zamanından beri bütün ihtilaller, darbeler, Mısır'da erken kalkar, darbe yapar. Bizim Türkiye'den biraz fazla darbe vardır orada. Bunların hepsinin sebebi Yahudinin darbeleridir yani. Hep kendine uygun adamları Mısır'da durmuş. Ehl-i Sünnet Müslümanlara bir güç vermemiştir. Efendim böyle. Ürdün'ü beğendim. Allah Ürdün'e yardım etsin. Muvaffak etsin. Haşimi ailesindendir, Seyyid'dir biliyorsunuz. Bir yanlışlar yaptılar dedeleri Osmanlı'ya ama Şerif Hüseyinler Osmanlı'ya büyük yanlışlar yaptılar, kandırıldılar, edildiler ama Seyyid'dirler, Ehl-i Beyt'tirler. En azından tescilli bir şecereleri vardır falan. Yine bilmiyorum arka planda ne dönüyor ama zahiren görünüşte, gösterişte de olsa zavahiri kurtarmak bakımından Ürdün biraz zavahiri kurtardı gibi geldi bana yani. Ama şu Suud'un düştüğü durumu görüyor musunuz? Niye? Ben bölünmeyeyim, parçalanmayayım. Yahu sen Yahudi'ye dayanırsan bölünmemek diye bir şey var mı ya? Yahudi ile anlaştığın anda bütün bölünmeleri bekle. Darbeleri bekle. Zaten anlaşana en başta yapacak ya. Bundan anlaşmamak, zaferin, bunlarla muvaffakat etmemek, barışmamak, anlaşmamak yardımın ve zaferin ilk adımıdır. Asla barışılacak, anlaşılacak halleri. Çünkü bunlar gadir ehlidirler. Devamlı söz bozarlar, devamlı aldatırlar. Kurayza oğulları ne yaptı Medine'de? Anlaşmaları, Nadır oğulları ne yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verdikleri sözlere tuttular mı? Hiçbir zaman tutmazlar. Tutmadılar. Hainlik ederler. Hıyanet bunların seciyesinde var. Tabiatinde var. Neden korkuyorsun da işte İran beni bölecek bunu yap. Yahu korkun necele faydası yok. İran senin neyini bölecek? Yahudi ile mi anlaşırsan bölünmeyeceksin zannediyorsun? Yahudi o zaman İran'la başka pazarlık yapıyor. Sen de başka pazarlık yapıyorsun. Arkadan yine İran'ı sana saldırtıracak. Yemen'den, Husilerden, bilmem nereden, Hizbullah'tan, Lübnan'dan vesaire. Yine gelecek iş Birleşik Arap Emirlikleri'nde başına koş. Zaten orası tamamen Yahudi işgali altında. Birleşik Arap Emirlikleri diye bir şey yok yani. Hiç böyle bir şey yok. Bir devlet, Arap, Barap, İslam bir şey yok. Tamamen Yahudi işgali altında. Suud da şu Yahudi Mescid-i Nebevi'ye girdi. Siyonist adam Mescid-i Nebevi'de resim çekti. Geçen de paylaşıldı bu. Şimdi de yasak ettiler resim çekmeyi bilmem. Neyini yasak ediyorsun? Sen gavuru sokma, gavuru yasak et. Ama yok. Şimdi yani elhamdülillah tabii ki Kudüs'ün Filistin'in başkenti ilan edilmesi bu iyi bir şeydir. Allah Teala tahkik eylesin. Amin. Hakikata geçirmeyi nasip eylesin. Amin. Bu Müslümanlardan bu korkaklığı, bu zilleti, bu meskeneti, bu hakirliği izale eylesin. Amin. Amin. Ama bunun bir tabii çözümü var. Yani bu iş böyle gitmemesi lazımsa, herkes de aynı şeyde söz birliği yapıyorsa buna nereden başlanacak yani? Ayet-i kerimede ne buyuruyor Estaizu billah? وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ Birkaç yerde geçer bu. Bakara suresinde vesaire. Ondan sonra ne buyuruyor? Efendim اِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ Ben Yahudilere öyle bir karar verdim. Onlar hakkında öyle bir hüküm açıkladım ki buyuruyor. Yani sizin Müslümanların zimmeti altında, güvencesi altında işte Osmanlı dönemindeki olduğu gibi vesaire insanlardan bir anlaşmayla falan olmadıktan sonra kendi başlarına asla ayakları üzerine duramazlar. Aziz olamazlar, devlet kuramazlar, ilerleyemezler, hüküm süremezler. Ayetler böyle söylüyor şimdi. Biz bu Kur'an'a inanıyorsak o zaman kendimize inanmıyoruz. Yani bizde bir şey var. Kur'an'da bir şey olmadığına göre. Bizim Müslümanlığımız sorgulanacak artık. Çare kalmadı. Çünkü Mevla buyuruyor, biz onların üzerine zillet, zillet horluk demek, hakirlik demek, zelillik de yani, zelil Türkçe'de de kullanılıyor, itibarsızlık yani. Ben her yerde onları itibarsız etmişim diyor. Hakikaten de itibarsızdılar. Bütün dünyanın parası, ekonomisini yönetirler ama itibarları yoktur. Yani devamlı böyle bir meclise gelip ortaya çıkamazlar. Bir yerde alenen bir şey konuşamazlar. Hiçbir yerde yani o güçlerine göre kendilerini temsil edemezler. Bir de miskinlik. Miskinlik derken, yoksulluk derken para yoksulluğu anlamında değil. Mesela cimrilik. Paralarını yiyemezler, paralarını harcayamazlar. Ondan sonra efendim devamlı korku içinde dururlar. Açlıktan ölecek miyiz? İşgal edilecek miyiz? Bilmem böyle. Hiçbir zaman huzur içinde olamazlar. Ve Allah'ın gazabına uğramışlardır buyuruyor. Şimdi ayetler böyle söylüyorken tabi estağfirullah ve istezzene rabbuke ve yeb'azzenne aleyhim ilâ yevmil kıyamet ve yesûmûm sûel azâb. Rabbin ilan etti. Habibim senin Rabbin ilan etti. Duyuruda bulundu. Kıyamet gününe kadar Yahudi milleti üzerine onlara en acıklı azapları, işkenceleri yapacak, tattıracakları senin Rabbin yemin ediyor, kasem ediyor ederek ilan etti ki musallat edecektir. Kıyamet daha olmadığına göre, bu kıyamet gününe kadar bu ayet geçerli olduğunu beyan ettiğine göre bir zaman vermemiş. Kıyamete kadar daha demek ki bunların başına gelecek belaları göreceğiz inşallah. İnşallah göreceğiz. Adam olursak, Müslüman olursak bunu çabuklaştıracağız inşallah. Gevşek olursak daha çilemiz bitmemiş, çekeceğimiz var. Ama yani tabii Filistin'deki çekiyor, Gazze'deki çekiyor, Myanmar'daki çekiyor, Yemen'deki çekiyor, Afganistan'daki çekiyor, bunların da Doğu Türkistan'daki çekiyor. Bütün bu pisliğin başı Siyonizm'dir. Yani Çin'deki şey yönetimi de yönetir, oradaki bütün gavru Rus'u da yönetiyor. Rus'u da yönetiyor. E şu anda Rusya'nın da önünü açmaya çalışıyor. Amerika'ya dur diyor şimdi Yahudi biraz. Amerika zaten neyin mücadelesini veriyor bunu yaparaktan? Yok beni süpürme, benle devam et, Rusya'nın önünü açma, ben sana hizmet ederim. Al da sana Kudüs'ü başkent ilan ettim. Trump'ın mesajı ne? Amerika'daki iki evangelistler vesaireler, oranın da derin devleti, Pentagon ayrı çalışıyor, Beyaz Saray ayrı çalışıyor. Bu noktada bu taraf bir hamle yaparak Yahudi'ye ne mesajı verdi? Herkes Yahudi'ye yaranmaya çalışıyor. Allah'a yaranmaya çalışan yok ki. Yahudi'ye ne demek istiyor? Ya Rusya'nın önünü açma. Çin'in önünü açma. Efendim ben yine sana hizmet edeceğim, sözümde duracağım demek istiyor. Tabii o Amerika burada, o da onu yaparak kendini durduramayacak, ayrı dava. O da onu yaparak kendini bitirecek. Çünkü Yahudi ona da gaddarlık edecek, hainlik edecek ve etti ve ediyor zaten. Etti ve ediyor. Hiç kimseye acımaz. Yani bununla iyi geçineyim de ben bununla dost olurum diyen ahmaktır. Zaten Müslümansa Allah muhafaza, Allah'ın ayetini münkirdir. Bunlarla dostluk olamayacağını Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اَوْلِيَا Yahudileri, Nasara'yı dostlar edinmeyin diyor. E burada Yahudi meselesi var. Orada Amerika'yı edersen görürsün günlü böyle. E Rusya'yla şimdilik anlaşalım. Anlaş. Dostluk edecek mi sana? Etmez. Çünkü o da Yahudi'yle anlaştı. Şimdi görürsünüz belki de Esed'in başını bile Rusya yiyecek şimdi. Amerika Esed'i götüremedi. Ama bak şimdi Rusya'nın eliyle Esed'e dur bakalım denmeye başlandı. Şimdi Rusya'ya yaptıracaklar bunu. Çünkü Yahudi artık efendim Rusya'ya gel bakalım senin önünü açacağım. Hani İran'la Rusya'nın arasıydı falan. Bak yakında belki de onlar da birbirine girecekler. Çünkü neden? Yahudi artık Amerika'yı bırakıyorsa Rusya'ya senin önünü açayım ama şu işleri yap. Nasıl olsa taşeron çalışıyorsunuz hepiniz. Evet. Yahudileri, Hristiyanlar dost edinmeyin diyor. E sen şimdi Rusya ile anlaşayım, aramı geçeyim. E geçinirsin ara. Orada PYD'yi Rusya da kabul ediyor. Çünkü neden? PYD, PKK Yahudinin adamı, Amerikanın adamı değil. Tamam. Şimdi Amerika ile bozuşsa bile PYD, PKK Yahudinin adamı olduğu için Yahudi onu kimle de himaye edebilir? Rusya'ya da himaye ettirebilir. Yani sen burada Amerika'nın gücü kalmayınca PYD biter zannetme. Yahudi bitmeden PKK bitmez. PYD de bitmez. IŞİD de bitmez. Hiçbir terör örgütü bitmez. Çünkü hepsinin arkasındaki bataklık sen sineklerle uğraşıyorsun. Bataklık Siyonizm'dir. Bu nasıl devlet olarak tanınmış? Bu nasıl elçilikleri kabul edilmiş? Zamanında bu Türkiye, ilk tanıyan da Türkiye biliyor musun? Vah vah vah vah vah. İlk tanıyan da Türkiye. Çünkü Osmanlı'yı niye bitirdi? Tanımıyor bunu diye. Sultanahmet'i niye indirdiler? He? Tanımıyor bunu diye. Sultanahmet'in gitmesi İsrail'in kurulması içindi. İsrail Sultanahmet'in engellemesinden dolayı hedefleri şaştı. Siyonizmin planları şaştı. Ne kadar zaman? Theodor Herzl'in yaptığı plan tutmadı. E niye tutmadı? Sultan Abdülhamit Hazretleri hürmetine tutmadı. E uyanık adamdı. Ama tabii onu da hocalara indirdiler aşağı. Hocaları da kandırdılar. Bütün hocaları da ona düşman ettiler. Halbuki şimdi bile Türkiye'dekilerin çoğunda Sultanahmet'i sevmez. Değil mi? Birçok Türk'üm diyen, Müslüman'ım diyen Sultanahmet'i sevmeyen var. Halbuki Sultanahmet'in ekmeğini yiyor bugün dahi. Sultanahmet'in ekmeğini yiyoruz yani. Onun bereketi, onun şeyi, onun planları, onun düzenlerini hala geçiniyoruz. Yeni bir şey yaptıkları yok ki kimsenin 90 senedir. E sen, ama işte Yahudinin projesi, propagandası budur. Bir adam onun işine gelmiyorsa onu itibarsızlaşmaya çalıştır. İtibarsızlaştırmak için işte Erbakan Hoca'ya da yapmadılar mı adamcağız? Öyle bir hale getirdiler ki yani çocuklara maskara haline getirecekler adamı. Rahmetullahi aleyh. Kabri nur olsun. Ama ta o zaman anlattıklarını biz bu evangelistler var diyordu. Bush diyordu, tarikat değiştirdi diyordu. evangelistlere geçti diyordu. Onun için diyordu işte şimdi Irak mırak karışacak sure. Bunları anlatıyordu 20-25 sene evvel. Biz de diyorduk ki Allah'ım ya Rabbim bu hoca da mübarek adam. Ne alakası var bu şun tarikatından bizim ya? Evangelist ne ya? Şimdi bütün dünya evangelisti konuşuyor. Hocanın 25-30 sene evvel bu şöyle şöyle işler oluyor dediği zamanlarda. Ben iyi biliyorum bazı siyasetçiler. O zaman diyorlardı ki bu da bir Yahudi'ye takmış. Yahudi'den başka bir şey bilmiyor diyorlardı. Ama işte hoca doğru biliyormuş yani. O Yahudi'yi sen de doğru bilseydin, bugün bu hale dünya Müslümanları da sen de gelmezdin. Ta ekmeği anlatıyordu, faizin ekmeğin faizini anlatıyordu, efendim banka sistemine hepsini anlatıyordu. En sonunda hepsini nereye bağlıyordu? Her aldığın ekmeğinden, suyundan Yahudi'ye para ödüyorsun'a götürüyordu işi. Hala da öyle miyiz? Öyleyiz. Şimdi bir para sistemi kurmuşlar yine, ne kurdular belli değil işte. Ocakta 10 lira almışlar, şimdi milyon dolar olmuşlar, bilmem ne bir şeyler bir şeyler. Caiz midir diyor. Lan ne olduğunu anlamadık ki caiz midir diyelim. Elimize tuttuğumuz bir şey yok ki. Hayali ihracat yani. Ondan sonra Yahudi bir ilan edecek, paraları toplayacak milletten, hükümsüzdür. Ne yapacaksın ondan sonra? Cübbeli Hoca'ya mı geleceksin? Batırdın bizi diye. Ben sana neyine fetva vereceğim sana? Eline aldığın senedir. Eline almadığın şeyden para olur mu ya? Yani, şimdi bakan da açıklama yapıyor, buna itibar etmeyin, şudur budur. Siz itibar etmeyin, bize ne? Bizim zaten paramız yok ki onlara yatıracak. Siz itibar etmeyin. Yarın bugün döndürmeyin iş işte. İtibar etmeyin diyorsanız sözünüzde durun yani. Ama nasıl planlar çeviriyor Yahudi görüyor musun ya? Allah Allah. Bütün dünyayı oynatıyor. Bu kaç buçuk adam ya? Ama bir ideolojisi var, bir ideali var. İsrafı yapmıyor, masraf yapmıyor, tüketim yapmıyor, zevk yapmıyor, keyif yapmıyor. İşte birkaç tane böyle bir arada kaçamak yapan varsa hemen cezalandırıyor. Hemen kendi mahkemelerinde yargılıyor, içeri atıyor, rezil ediyor. Cumhurbaşkanını mahkum etti ya İsrail kendi evvelce. Ne cumhurbaşkanına bakar ne bakana bakar. Bak İsrail'de en ufak bir efendim taciz, tacüz bilmem ne bir yamukluk tak aşağı. Çünkü neden? Ben diyor bu kadar senedir ezilmişim etmişim şu anda bir düzen kuruyorum, dünya düzenini yönetiyorum. Senin kendi keyfin için, tamam mı? Paran için, karın için ben batıramam düzenimi diyor Yahudi. Kendine göre doğru yaptığının alameti nerede? E bizim şu durumumuz da belli. Biz o noktada olup lüksü kessek, israfı masrafı kessek, ehli sünnete itikaden ve amelen dönsek, haramları terk etsek, bu kadın erkek ilişkileri, dünya kadar haramları, ya şu anda bile Türkiye'de milli piyango teşvik ediliyor. Milli piyango, Türkiye'de kumar yasak, milli piyango serbest. Ne periz ne lahana. Yahu en büyük yani diyeyim bozuk inançların amel öndekine yani Yaşar Nuri bile bunu kaldırın ya bu haram diyordu. Yani Yaşar Nuri bile haram diyordu ya. Adam haram helal dümdüz adam ya. Namaz yok diyen adam yani. O bile böyle de olur mu ya diyordu ya. Hala piyango, ilanlar, şeyler, alenen kumarlar yani her şey serbest. Bütün günahlar serbest. Bütün haramlar serbest. Düzgün konuşmak yasak, ehl-i sünneti anlatmak yasak. E, hal böyle olunca sana Allah yardım eder mi? Allah acır mı ya şimdi? İsraf, masraf, tüketim, lüks. E bu kimde? Sende de var, bende de var. E şahsımda olmaz, ailemde olur. Şurada olur. Ona göz yumuyoruz, buna göz yumuyoruz. Ama geldiğimiz nokta çember daralıyor. Çember daralıyor. Yani Kudüs'ü konuşurken Mekke Medine başladı sallanma. Ne oluyor Mekke Medine'de acaba? Şimdi orada da kadınları çalışmaya koymuşlar. Ben de şaşırdım. Medine'de dediler Tayyip Otel'in altında kuyumcular, muyumcular, bütün kadınlar çalışıyor şimdi. Medine'de şu an. Bu yeni gelenler söyledi. Acayip bir şey. Bir de mecburmuş yani kadın çalıştırmak. Şimdi bunlar da bir sapıttığı zaman bizi de geçer ha. Bizi de geçer. Bizde hiç olmazsa caiz bunlar vacip yapar yani. Allah Allah. Vehhabinin, ya tabii Vehhabilikten çıktığı zaman artık nereye gidecek yani? Orta bir Müslümanlık yoksa gavurluğa doğru direkt gidecek herhalde. Zaten İngiliz kurdurmuş. Yeniden İngiliz'e her şey aslına rücu eder yani. Dönsün İngiliz olsunlar bari. Yani şimdi İslam'a döneceğine, Kur'an'a döneceğine, tevbe edeceğine ne oluyor? Daha gavurlaşalım da bunlarla iyi geçinelim. Ya iyi geçinmek ne getirdi ne götürdü? Görüyorsun işte hesap ortada. Yanaştıkça Avrupa Birliği, Avrupa Birliği ne oldu? Al sana darbe oldu. Yani Avrupa Birliği ile uyum yasaları çerçevesinde bu FETÖ palazlanmadı mı ya? Dinler arası diyalog terenenleri, bilmem neleri, Orta Doğu projeleri, ılımlı İslam projeleri, bütün bunlar gavurlarla iyi geçinelim de itibarımız artsın diye değil miydi ya? Ne oldu itibarımız şimdi? Amerika mahkemeleri bizim hakkımızda hakem kesmeye başladı. Bizim davalar orada görülüyor artık. Burada dava kalmadı. O zaman anlasana ki bunlarla iyi geçinmenin bir manası yok. Sen ancak Allah'la barışırsan Celle Celaluhu Allah sana yardım edebilir. Yahudiyle barışmanın imkanı yok. Gavurun sana dostluğu yok. Bunlar anlaşıldı artık. Bundan sonra ya Rabbi ben sana döndüm. Senin himayene dahil oldum dediğimiz zaman ama hakikaten de ama işte millet de istemiyor kardeşim. Halk da istemiyor, alışmış içkiye, alışmış kumara, alışmış zinaya, alışmış çıplaklığa, alışmış karışık görüşüklüğe, alışmış yani. Kudurmuştan beter. Böyle diziler Rusya'da yok ya. Bizde seyrettirilen diziler, filmler, reklamlardaki çıplaklıklar Avrupa'da yok ya, birçok ülkede yok ya. Ya bu kadar bunlara yol verirsen ahlak kalmamış. Şimdi adam bu kadar şeyi gördüğü zaman, seyrettiği zaman sen buna geri dur diyebilir misin? Şunu alma, şunu yeme diyebilir misin? Ama Yahudi herkesi zehirler, kendi zehri yemez. Biz öyle değiliz ki, dozunu da kaçırıyoruz. Efendim, gavur bile mesela cumartesi içer, pazar sarhoş olur, pazar gecesi ayılır, pazartesi işe gider. Bizde bir içti mi bir hafta ayılamaz ya. Adam dozunu da kaçırıyor yani. Hani helal haramı bıraktık. E iş var pazartesi kardeşim ya. Onu da bile beceremez. Sabahın kaçta iş başta onu da dengeleyemez. Ne amirinde ne memurunda düzen diye bir şey yok. İsraf, israf, israf. Vakitler israf. Kırtasiye israf, kağıtlar israf, bürokrasi israf. Her yer hantal bir yapı vesairesinde. Adaletsizlik, adam kayırma, ehliyet ve liyakat aramama vesaire. Müslümanların geneli bu. Müslümanların geneli bu yani. 52 ülke, 54 ülke. Onun için de bu rezillik başımıza kondu şimdi. E ne yapacağız? Kınıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Olmaz. Mevla buyuruyor ki ben bunlara kıyamet gününe kadar acıklı azap tattıracakları musallat edeceğimi yemin ettim, ilan ettim diyor. O zaman bu vaat ilahi haktır. Bunu kollamak lazımdır. Bunlara bu, biz kimseye azap etme derdinde, gazap etme derdinde değiliz. Ama madem ki bunlar bütün dünyayı sömürüyor, bütün dünyanın 7 milyar insanlığı kendilerine köle yapmak istiyorlar ve yapmışlar. Şu anda bütün millet siyonizme çalışıyor. Gecenin karanlığında, sabahın karanlığında işe giden bu kadar insan şu bu var ya, o faizlerden, efendim kredilerden, efendim kartlardan, martlardan bütün sistem Yahudinin elindedir. Burada Finans İslami Banka olabilir. Ama yine o da neydi? Postu, dostu bilmemesi mecburen sistemin içine girecek. Dünya sistemin içine giren herkes siyonizme çalışıyor. E ne yapayım şimdi ben? Yemeyeyim mi, içmeyeyim mi? Yeme içme demedik. Mümkünse buğday al, evinde ekmek yap diyeceğim ama onu da ne kadar becerebilirsiniz? Misal. Ne yapalım? İşte tasarruf yapalım, iktisat yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Müslümanlar bir düzen kuralım. İşte maddi manevi kalkınalım vesaire. Nerede? Yani maneviyatı olmayan insan maddi anlamda kalkınamaz ki Müslüman olarak. Çünkü israfı önleyen İslamiyet, efendim haramlar, zaten haramları terk ettiğin zaman, haram ve mekruhları bir toplum terk ettiği zaman otomatikman aziz olur, galip olur, güçlü olur yani. Çünkü haramlar toplumu yaralayan şeyler. Haram ve mekruhlardan Allah'a bir zarar yok ki haşa. Kime zarar var? İnsanların kendilerine zarar var. Mevla zararlarını yasaklamış sana. E sen zaten yasaklara riayet ettiğin zaman zarara girmiyorsun. Zarara girmeyen kara geçiyor. Yahudi şurada muharref şeriatıyla, değiştirilmiş kalıntılarıyla, efendim ufacık bir şeylerle amel ederekten bu kadar efendim görünüşte bir başarı elde ediyorsa, ya bizim hak olan şeriatımızla hiçbir hükmü değişmeyecek, kıyamete kadar baki olan Rabbimizin hatasız İslamiyetinin ahkamıyla amel etsek biz ne kadar abad oluruz? Ya şurada ecdadımız yakın zamana kadar azizdiler yani. Bunlar neyle azizdiler? Avrupa'ya uyarak aziz değildiler. Avrupa'ya benzemeye başlayınca çöktüler. Gavurlara uymaya başlayınca çöktüler. İlâ kelimetullah neydi? Allah'ın davasını dini yüceltme neydi? Cihat neydi? Cihat neydi kardeşim cihat? Kafir dünyada galip olursa bütün dünya halkını ezer, sömürür, köle yapar. Adalet diye bir şey olmaz. Onun için İslam'ın dünyada hakim olması lazım ki gavura da adalet uygulasın. İşte 400 sene Balkanlar'da Osmanlı adilane hüküm verdi, çıt çıkartmadan. Efendim Hristiyanlığın, Yahudiliğin, herkesin merkezinin olduğunu iddia etti. Kudüs-ü Şerif'te 400 sene süt liman vaziyette huzur içerisinde millet yaşadı. Öbürü de kilisesine gitti. Yani misal ona da Hazreti Fatih de buraya aldığında efendim kiliseye giden gitsin dedi. Kiliselerini yıkmadı, kapatmadı. Çünkü İslamiyet böyle yapmıyor ki. Ama gavurun eline geçtiği zaman Mescid-i Aksa'yı ne yapar? Biraz daha ilerlesin bakalım. Mescid-i Aksa'da bir kişi namaz kılabiliyor mu? Kılamaz. Hazreti Ömer Efendimiz Kudüs'ü fethettiği zaman efendim kilisede namaz vakti geldi. Orada işte heykellerine neyse bir şeyler çektiler. Burada kılın efendim namazınızı dediler. Hazreti Ömer Efendimiz kılmadı. Ha kilisede namaz kılınır kılınmazından değil. Dediler niye kılmadınız? Hani bura kilisedir burada olmaz çıkayım yolda kılayım manasında değil. Dedi ki ben burada namaz kılarsam bütün Müslümanlar Hazreti Ömer burada kıldı diye namazı burada kılmak ister. Sizin kilisenizi kapatırlar, elinizden alırlar. Onun için ben burada namaz kılarak sizi zora sokmayayım dedi. Ha, İslam bu ya. Medeniyet bu ya. Bunlarınki canavarlık ya. Hangi canavarlık? Şimdi onun için sen cihadı terk ettiğin zaman cihat neydi? İşte Mustafa Öztürk'ün Viyana'da ne işimiz vardı? Şurada ne işimiz vardı? Böyle Allah'ın davasını yüceltmek diye uydurmuş bizim ecdadımız bir şeyler deyip de vatan millet hainiler, ecdadına hainlik eden adamlar düğüne televizyonda konuşuyor orada çıkartmışlar onu. Tefsir profesörü diye. Tefsir profesörü konuşuyor. Kur'an'daki cihat ayetine haberi yok. قَاتِلُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ Bu ayet Tevbe suresinde. Sen ne tefsir profesörüsün be? Allah ahirete inanmayanları, Allah'ın ve peygamberin haram dediğine haram demeyenleri, hak dini kabul etmeyenleri, ehli kitap da olsalar diyor. Bak ehli kitap da olsalar, Tevrat, İncil'i ehli de olsalar diyor. Cizye'ye bağlayana kadar savaşın. Ya Müslüman olsunlar, kurtulsunlar ya da Müslüman olmuyorlarsa zorla Müslüman yapılmaz. Zorla iman ettirilmez. O zaman İslam devletine vergi vermeyi kabul edecekler. Zelil ve hakir vaziyette İslam tahsildarı oturacak sandalyesine koltuğunda ehli kitap cizye'yi ayakta verecek. Otur buyurun siz de muhabbet edelim diye bir şey yok. Osmanlı neden battı derdi Efendi Hazretleri? Cizye almayı terk etti. Avrupa'yla barışık yaşayalım dediler. Gavurlarla anlaştık. Gavurlar da ya bu kadar iyiyiz, görüşüyoruz, ediyoruz, yiyoruz, içiyoruz falan. Bu cizye işleri de ayıp oluyor artık. Kaçıncı devirdeyiz ya falan. Cizye de vermesek olur mu falan. Vermeyin dediler. Bütçe çöktü. Sana Kur'an'da cizye verecek bunlar diyor. Hem de zelil vaziyette. Sen oturacaksın diyor. İslam'ın izzeti diyor. O diyor zelilliği yaşayacak diyor. O eli kitap da olsa diyor. Kalk efendim. Çünkü onlar muharref, değiştirilmiş. Onlara eline geçerse dünya işte böyle olur Yahudinin zulmüyle. İnim inim iniyor dünya şu anda. Sadece Filistin inlemiyor. Bütün dünya iniyor. Yemen'deki bu kadar ölen çocuk ne? Myanmar'daki bu kadar çocuk ne? Bu kadar insan ne? 7000 küsur insan ölmüş bir senede. 7600 bine insan ölmüş Myanmar'da garibanlar. Karılarımıza tecavüz ettiler diyorlar. Ağlıyorlar, ediyorlar. Bunlar Budist bilmem ne. Hepsinin arkasında Siyonizm var. Mutlaka orada işte gaz yolları var, petrol şeyleri var. Dediler Myanmar'daki köylülerin altlarında ne varmış? Büyük doğalgaz geçitleri varmış, bilmem ne, bilmem ne. O oradan kendine göre planlarını yaparken, kimle iş yapacaksa adamına göre onu oraya getirmeli, öbürünü oradan sürdürüyor. Yavruların pislikleri planları. İlk işte bazı Mevliya, bazı Yahudi Nesara. Hepsi birbirinin dostudur diyor Kur'an. Bunlar birbirinden ayrılmaz. El küfür milletün vahide. Küfür tek millettir diyor hadis-i şerifte. Tek millettir. Budist, Yahudi, Hristiyan ayırmayın diyor. Tek millettir diyor. Tabii Hristiyanların biraz ehvenlikleri, biraz daha merhametli görüntüleri, bilmem neleri yani olmuş zamanında. Şimdikilerde onu da görmüyoruz yani. Şimdikilerde onu da görülmüyor. Haçlı zihniyetinde. Tabii Yahudi'ye göre Yahudi eşittir. Yahudi eşittir. En şiddetli onları bulacaksınız diyor Kur'an. Hristiyanlarda bir yakınlık bir şey bulabilirsiniz diyor. O da kıssisseler, keşiş ve ruhban sınıfını söylüyor. Ama şimdi zaten ne keşişin hakikisi kalmış, ne rahibin hakikisi kalmış. E Vatikan'daki seçimleri de papayı da seçtiren Yahudi. Papayı indiriyor, papayı kaldırıyor. İstediği papaya istifa ettiriyor Yahudi şu an. Dolayısıyla o kendi kafasına, başına kalan Hristiyanlık da yok şu anda. Görmüyor musun? Koca Amerika Hristiyanım diyor, Rusya Hristiyanım diyor. İpleri kimin elinde? Yahudi lobilerin elinde daha. Sen ne düşünüyorsun? Hristiyan mı kalmış? Sen cizye alacaksın. Çünkü cizye, onlar çalışsın, etsin. Paraları yığsınlar. İslam devletine cizyeyi ödediği zaman ne oluyor? İslam aziz oluyor, yani maddi anlamda güçlü oluyor. Onlar güçsüz oluyor. Çünkü onların güçsüz olması ne demek? Zulmün güçsüz olması demek. İslam'ın aziz olması ne demek? Adaletin güçlü olması demek. Böyle olduğu için 1400 senedir, yani son bir 100-150 seneye kadar bu iş böyle geldi. Ne zaman cizyeyi kaldırır? Allah'ın emrettiği, alın dediği şeyi hatır için almamak olur mu ya? Ayıp oluyormuş, bilmem ne oluyormuş. Cizyeyi kaldırdılar, onu kaldır, bunu kaldır. Ondan sonra gavurdan cizye alma, Müslümana vergiyi bindir. Ne olacak? Çünkü bütçe açık verir. Osmanlı'nın son dönemi böyle oldu. Son dönemi böyle olarak battı. Nerede Kur'an? Bu cihat meselesi tabii ki Allah için. Allah'ın dinini yüceltmek için. Bir var, Rus saldırır, Yunan saldırır, seferberlik ilan dersin, vatanlığı namusunu müdafaa dersin. Bu tamam. Bu da büyük cihat. Ama bir cihat daha var. O cihat da nedir? Allah ve ahirete inanmayanlara İslam'ı tebliğ ederse. Tebliğ ettiğin zaman kabul eder, ne âlâ. Kabul etmeyene de İslam devleti ne der o zaman? Cizye vereceksin der. Cizye vermezsen Allah da bana emrediyor, bu Kur'an-ı Kerim'de bunlarla mukatele edin. Etmeyince ne oldu? İşte birkaç milyon Yahudi dünyaya ağapaşa oldu. Şimdi ne Kudüs kalıyor? Mekke Medine'ye de proje yapıyor, İstanbul'a da proje yapıyor. Her yere proje yapar herif. Böyle yol verirsen, koy verirsen, adamlara dost olalım dersen, sana Kur'an dost olmayın buyurduğu halde ne olacaktı ya? Ne bekliyordun Allah'ı dinlemeyerek? Aziz mi olacaktın? اَبْتَهُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةِ لِلّٰهِ جَمِعًا Medine'de münafıklar da ne yapıyorlardı? Müslümanım diye sahabenin arasında namaza geliyorlardı. Ondan sonra gidip Yahudilerle İbn-i Selül, Übey İbn-i Selül gidip Yahudilerin baş dostuydu. Onlarla anlaşıyordu. Ama sahabenin arasında görünüşte desen ki Müslüman. Mevlana buyurdu? Ya bunlar niye onlarla dostluk ediyoruz? Bu senin cemaatine geliyorlar da. Onların yanında izzet şeref mi arıyorlar? Yahudi ile aramıyor olursa o zaman da Medine'nin para yine onların elinde. Yani her zaman için para Yahudi'nin elinde. Piyasayı o kontrol ediyor. Medine'deki çarşı pazarı da o kontrol ediyor. Serbest ekonomi diyelim. Ama adam serbest ekonomi durur mu? Seni bitirmek için, öbürünü çökertmek için ona kumpas, ona işte onu çökertme bilmem niye. Piyasa benim elime geçsin. Pazar benim elime geçsin. Her zaman bunu yapmıştır yani. Müslüman bu aldatmayı yapamaz ki. Ama gavur yapıyor. Müslüman yapmamalı yani. Şimdi Müslüman da yapmaya başladı zaten. Onun için gavura benzeyince gücümüz düştü. Nerede şeref arıyorlar? Yahudilerle geçinip de şeref mi arıyorlar? O zaman münafık dediğim yani müşriği kastetmiyorum. Müşrik zaten tamam. Ama Müslümanım diyen adam gavurdan şeref arar mı diyor. فَاِنَّ الْعِزَّةِ لِلّٰهِ جَمِعًا Bütün izzet, itibar, şeref, mülk, hükümranlık ancak Allah'a mahsustur. İman ettik diyoruz, Müslümanız diyoruz, لَوْ الْمُلْكْ وَلَوْ الْحَبْ diyoruz, وَوْ عَلَى كُلْ شَيْنْ kadir diyoruz ama hala Allah'ın her şeye kadir olduğuna inanmayı sindiremedik herhalde. Hazmedemedik ki gavura da boyun eğiyoruz, iyi geçinelim, daha büyük zararlar gelmesin diyoruz. İyi geçindikçe daha büyük zararlar gelecek. Gelecek. Çünkü süreç hep aleyhimize işliyor. Neden? Allah'a dönmediğimizden, Kur'an'a dönmediğimizden, İslam'a dönmediğimizden. Gavurlar gibi yaşarsan Allah gavuru başına musallat eder. Men aale zalimen sallatullah aleyh. Zalime yardım eden Allah o zalimi musallat eder. Zalime destek olma ya. Maddi manevi destek olma. Anlatamıyoruz. Senelerdir bu Noel meselelerini, 40 senedir ben bunu konuşurum ya. Kafirlere benzemeyelim. İşimiz gücümüz benzetmeyelim. Yemeğimizi içmeğimizi benzetmeyelim. Kılık kıyafetimizi benzetmeyelim. Efendim kafirlerden müstahni kalalım. Onların ürettikleri şeylere zaruri olmayan şeylere rağbet etmeyelim. Herifleri güçlendirmeyelim. Bu böyle bir pazar olur mu? Bütün Müslümanlar bunları destekliyor, adam ediyor. Bu ki en çok satışı nerede yapıyor Yahudi markaları? Gavurların markaları en çok satışları nerede yapıyor? İslam aleminde yapıyor. Çünkü İslam aleminde para çok. Yani şu birkaç körfez ülkesindeki para, efendim 200 milyon kişideki para, 2 milyar Müslümanın kat katı. Hayır yok, yardım yok, zekat yok, infak yok, hiçbir şey yok. Verdi gibi görülüyorlar, bilmem ne ediyorlar. Kendileri uçaklar, yatlar, katlar. Fransa'da bütün Fransa sahilleri bunların, bu Arapların. Bütün Fransa. İspanya'ya gittik şeyi ziyaret etmeye, Kurtuba'yı, Granada'yı. Bütün sahiller bunların. Oraya gidiyorsun bunların, buraya gidiyorsun bunların. Bütün paraları yatırmışlar. Her birini 100 dönüm, 200 dönüm, 500 dönüm kardeşinin yanında. Bütün dünyanın en güzellerini almışlar size. Ulan bu paralarla Yahudi kalmaz be! Bu paraları Allah yoluna harcasanız muhtaç kalmaz. Şu Müslümanlar ayağa kalkar, şu gavurlardan kurtuluruz ya. Nedir bu ya? Paran var ama işte şimdi de itibarın yok. Rezil gibi kaldın. Ne olacak şimdi? Yahudi sana yat diyor, yatıyorsun. Kalk diyor, kalkıyorsun. Hadi bakalım. Meliksiniz, hükümdarsınız, kralsınız. Ne hükmünüz var şimdi? Tek tek bekleyin bakalım Yahudi ne zaman size işgal edecek. Ne bu Estağfirullah? Kul Habibim ya Muhammed söyle sallallahu aleyhi ve sellem. İnkâne âbâukum. Eğersin babalarınız ve ebnâukum oğullarınız ve ihvânukum kardeşleriniz ve ezvâcukum eşleriniz. En mühim mesele bu eş meselesi. Milletin çoğunun yoldan çıktığı nokta eşlerinin zafiyetlerine uymak yüzünden geliyor. Onların talepleri, onların istekleri, onların efendim dediklerinin yapılması noktasında şeriattan taviz çok oluyor. Yani şu anda kardeşten sebep biraz az da eş çok önemli. Ve aşiretüküm aşiretiniz. Aşiret Arapça bir kelime. Kavmu kabileniz yani. Aşiretüküm. Ve envalün iktaraftumuha kazandığınız mallarınız. Yığdığınız stoklarınız, altınlarınız, işte dolar, euro, bilmem ne. Ve ticaretün tekşevne kesâde. Kesadından korktuğunuz ticaretleriniz. Niye korkuyorsun şimdi? Neden endişeli şimdi toplum şu an? Ekonomi bozulur mu diye endişeli. Bozulma sinyalleri verdiği için. Enflasyon, devalasyon, işte paranın değer kaybı, enflasyon çift haneli rakamlara çıkması, pahalılığın insanlara da artık yansımaya başlaması vesaire. Daha da bu gavurların şeyiyle, dış güçlerin neyse, hesaplarıyla memlekette bir şeyler olur. Kesadından korktuğunuz ticaretiniz. Şimdi ne yapacağız o zaman? Aman Avrupa Birliği'yle iyi olalım. Aman Yahudi'yle ilişkileri kopartmayalım. Aman Amerika'yla iyi geçinelim. Aman NATO'dan ayrılmayalım. Aman İncirliği karıştırmayalım. Lan işgal ediyordu bizi daha bir sene evvel. Ne olacak o zaman? Ya ekonomi bozulur, ticaret karışır, şu şöyle olur, bu böyle olur. Müslümanların çoğu bu kafada değil mi şu anda? Neden? Eve girmiş, krediye girmiş, borca girmiş, harca girmiş, herkesi bir yerden bağlamışlar. Adam da diyor ki, onu mu bozulursa benim üzerim, benim bozulursa hanımıma şunu yapacaktım, onu yapamam. Karım şunu der, kızım bunu der. Herkesi buradan bağlamışlar şu anda herkes. Şöyle diyemiyor ki insanlar, lan Allah'a bir emanet canımız var, rızkımızı Allah kefil, bir lokma ekmek bulursak yeriz, değilse de şerefimizle şehit oluruz. Res çekelim şu gavurlara demez, millette bu ruh yok. Millete bu ruhaniyet verilmedi. Millet sabah namazına çıkmıyor, millet cemaata gitmiyor. Haramdan sakınmıyor, haramı diz boyu yemiş, haramı yemiş adamın hareketi olur mu ya? Kıpırdaşabilir mi daha? Afyonlanmış. Bu adam der mi ki, gavurlara bir res çekelim şöyle, Allah'ın izniyle her türlü yoksulluğa da şeye de katlanırız yani. Yeter ki ahiretimiz cennet olsun. Ne lüzum var gavurların elinde kalacağız? Der mi bu Müslüman toplum? Hem de ekseri namaz kılanlar demez biliyor musun? Çünkü son senelerde Müslümanların bayağı bir maddi imkanları arttı. Bu maddi imkanların artması neye sebep oldu? Gavurlara taviz vermeye sebep oldu. وَمَسَاكُنْ تَرْضَوْنَا Beğendiğiniz meskenleriniz, yazlıklarınız, kışlalıklarınız, villalarınız, deniz kenarlarınız vesaire vesaire. Saydı Allah-u Teala. Ne buyuruyor? اَحَبَّ اِلَيْكُمْ Eğer size daha sevgili geldiyse, daha hoş geldiyse, minallahi Allah sevgisinden ve Resulü peygamberin sünnetine, ehli sünnet yoluna uyma ittibandan ve cihadin fi sebili Allah yolunda cihattan. Ha Allah yolunda cihat. Sahabe-i kiram hayatları boyunca Allah yolunda cihada gittiler mi? Ebu Eyyub el-Ensari niye geldi buraya İstanbul'a? Konstantin'i devirmek için gelmedi mi? He? Niye geldi o zaman kardeş? Kusem İbni Abbas'ın Semerkant'ta ne işi var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcaoğlu. Bütün sahabe dünyanın her yerinde ne işi var? 10 bin Medine'de ya var ya yok. 100 bin sahabe dünyaya dağılmış. Niye? Hala Sultan'ın Kıbrıs'ta ne işi var kadın başına? Ümmü Haram validemiz. Ne işi var Kıbrıs'ta? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun evinde yattığı mübarek rüyaları vahiydi biliyorsunuz. Ayıldı dedi. Ha ümmetimden bazılarını gördüm. Denizlerin üstünde krallar gibi gemilerle beraber cihada çıkmışlar. Fetihler yapıyorlar. Adaları fethediyorlar. Böyle bir şey gösterdi bana Mevla Teala dedi. İşte Mehmet Görmez'in hocası Said Hatipoğlu dediği gibi. Bunlar hadis istismarıdır diyor. Ya bu Sahih-i Müslim'de var. Ne hadis istismarı? Neymiş peygamber böyle şeyler bilmezmiş demezmiş. Ümmü Haram validemizi anlatıyor orada. Ben de dedim ya Resulallah. Bana da dua eder misin? Onlardan olayım. Yani deniz savaşına giden ilk zümre. Evvelü ceyşin yegzûne fil behr mağfurullahum. Benim ümmetimden denizde cihada çıkan ilk cemaatin hepsinin günahları affolmuştur, tertemizdir buyuruyor. Bu müjdeden dolayı Ümmü Haram annemiz değişti. O ordunun başında kim vardı? Hazreti Muaviye radıyallahu anh. İlk deniz ordusundan Kıbrıs'ı fetheden, denizdeki ilk cihadı yapan Hazreti Muaviye radıyallahu anh'dır. O Hayrettin Karaman'ın sevmiyorum dediği adam. Sen sevsen ne olur, sevmesen ne olur. Seni kim sevmiş? İşte o zat o cihadı yaptı Hazreti Osman halifeyken. Ümmü Haram annemiz de ada fethedildi falan. Sonra mübarek atından, efendim atının ayağı taşa değdi. Orada tökezleme oldu. Mübarek düştü annemiz. Düşünce de boynu kırıldı, şehit oldu. O da Rum kesiminde kaldı maalesef. Mevlid'den Mevlid'e bazı açıyorlar, ediyorlar. Erbakan Hoca o zaman Kıbrıs'a çıkartma. Erbakan Hoca yaptı biliyorsunuz. Demirel dedi ki sakın bir maceraya girmeyelim falan dedi yani. Ecevit de İngiltere'ye gitmişti o ara. Tabii iş Ecevit'e kaldı Kahramanlık Köy'e. Halbuki Erbakan Hoca askeriyeyle de beraber çalışıyordu. Başbakan yardımcısıydı ama güç onun elindeydi. Bütün Kıbrıs'ı alacaktı. Geldi İngiltere'den Ecevit, durdurdu. Hala Sultan mutlaka alınacak Müslüman tarafına dendiği halde Hala Sultan'a da yakına kadar geldik. Maalesef Rum kesiminde kaldı. Cihat şuuru diye bir şey kalmadı ki. Cihat şuuru diye bir şey kalmadı. Sen şimdi Yunanistan oradan adalarımızı işgal ediyor. Kebap pişiriyorlardı. Hadi dedik yesinler, içsinler, zıkkımlansınlar. Şimdi de top getirdiler oralara. Silahları dikmişler. Bizim ada halbuki oralar. Kardeşim, böyle durursan seni gelir evine de işgal eder. Myanmar'da ne yapıyor? Filistin'de ne yapıyor yani? Bu vaziyet, bu iş gitmez. Bu millet İslam'a, Kur'an'a, Ehl-i Sünnet'e dönmek zorundadır. Ehl-i Bidat'ı görüyoruz. Şia'nın itikadıyla ne olur? Geldi Suriye'deki Ehl-i Sünnet'e tecavüz etti, kesti. Bir tane gavurla uğraşmaz, geldi Ehl-i Sünnet'e perişan etti Şia. Şia'nın kafasıyla cihat olur mu? Cihat hep Ehl-i Sünnet'in işidir. Onun için dünyanın gavuru kimle uğraştı? Hep Ehl-i Sünnet'i çöketti. Nerede Ehl-i Sünnet var, orayı çeker. Aman Ehl-i Sünnet canlanmasın, dirilmesin. E şimdi ne kaybedeceğiz ya? Ecelden evvel ölmek yok. Rızkın yazılmış, kaçsan ecel gibi gelir, boğazına zorla sokarlar, sana yedirirler. Bunlara inanan bir Müslüman olarak bizim durumumuz nedir? Ben orada Lale Gül verdi sonra Yahya Kemal'deki konuşmam. Orada bazı şeylere temas ettim. Bizi batıran nedir? Yakinde zafiyet, amelde zafiyet, niyette fesat. Yakın şüphesiz inanç zayıflamış gitmiş. Hani kader inancı? Hani rızık yazılmıştı? Hani ecel kesindi? Ecelden evvel ölüm yoktu. Buna inanan korkar mı? Ama korkuyoruz. Dünyanın en korkak milleti Yahudi milletidir. Onlardan daha korkak kimse yoktur. 20 kişi bir çocuğa çullanırlar. Yani böyle korkak bir insanlar nasıl böyle kral gibi geziyorlar? Ben anlamadım yani. O zaman karşılarında demek ki muhatap bulamıyorlar. Değil mi? Muhatap bulamıyorlar. Adam kalmamış piyasada demek ki. Bunlara kalmış bu. Yani bu ecdadımızın zamanında böyle bir şey düşünülebilir mi ya? Biz aynı Müslümanız, aynı kitabımız var, aynı namazı kılıyoruz yani. Biz niye böyleyiz ya? Bizde bir şey var yani. Biz doğru yolda değiliz yani. Değiliz. Gösterge bunu söylüyor. İmanda tamamen zafiyet var. Yakinde, şüphesiz inançta, görür gibi imanda tamamen. Bak, kesadından korkuyorsanız ticaretlensin diyor. Ve evleriniz, çocuklarınız, eşleriniz, mallarınız falan Allah'tan, Resulünden ve onun yolunda hakkı hakim etmek için. Ganimet almak için değil. Milleti köle cariye yapmak için değil. Zulmü durdurmak için. Cihat budur. İlâ kelimetillâh nedir? Mustafa Öztürk'ün dediğim. Bizim ecdadımız gidip de oralara ganimet alıp da dönüp de oralara zulmetmek için mi gittiler? Öyle olsaydı 400 sene Balkanlar memnun kalır mıydı? Kudüs memnun kalır mıydı? Hristiyanlar memnun kalır mıydı? Herkes memnundu. Çünkü İslam'ın cihadı zulüm için değil. Gavurların birbirine yaptığı zulümleri durdurmak için. Bizans'ın içinde ne zulümler var? Ne gelmişik de İstanbul'u almışık? Ya İstanbul'un içinde Bizans kendi halkına zulmediyordu. Konstantin mahvediyordu burada milleti. Vergiler, şeyler kırıyor, geçiriyor. Bütün millet köleydi burada, kendi Hristiyanları yani. Dediler şu Osmanlı gelse de bizi kurtarsa dediler. Hristiyanlar istediler zaten. İslam gelip de seni köle cari yapmak için gelmiyor yani. Sana insan muamelesi yapmak için geliyor. Çünkü senin kendi adamın başına geçmiş, seni hayvan gibi kullanıyor. E Müslüman da geliyor, sana insanlığını gösteriyor yani. Onun için siz malınızı, canınızı, eşinizi, dostunuzu, aşiretinizi, kavminizi, kabilenizi, ticaretinizi, meskeninizi falan filan Allah'tan ve Resulünden ve onun yolunda cihattan daha fazla seviyorsanız muhakemenizi yapın. Hangisi size daha sevgili geliyor, hoş geliyor? Bu taraf. Öyle mi? Feterabbasu. Bekleyin o zaman. Hatta etiyallahu emri. Allah yakında belasını başınıza getirecek. Bela gelene kadar hele bekleyin diyor. Bu ayet ya. Bela da devamlı geliyor. Peş peşe geliyor. Düzelecek beklerken daha beter oluyor. Değil mi? Yani şurada Suriye düzelecek derken Yemen de gidiyor. Orada bir düzelecek derken Kudüs de gidiyor. Kudüs düzelecek derken Mekke Medine gidecek yani. İstanbul zaten çoktan gitmiş. Sultan Abdülhamit gittikten sonra İstanbul mu kalmış yani? Onun için ey Müslümanlar bir yerden başlayalım. Bir kişinin sabah namazı, bir kişinin cemaati, bir kişinin haramı bırakması, bir kişinin tevbe etmesinden ne olur demeyin. Allah'ın yardımı gelir yani. Allah'ın belaları kalkar inşallah. vaaz edin, tebliğ edin, iyiliği emredin, kötülükten nehyedin, yapın. Yürüyüş yapılıyor, biz katılmayalım. Ben şimdi geçen hafta burada dedim ki izinsiz yürüyüşlere katılmayın. Hemen anlamışlar ki İHA'nın yaptığı, yani onu tabii birileri öyle anlamak istiyor. Ertesi gün Cuma'da yürüyüş yapmışlar, oraya kadar. Ben öyle bir şey katılmayın dedim mi size? He? Biraz sesli konuşuyor. İzinsiz derken bu İHA bunu ilan etmedi mi kaç gün? Etti. Kaymakamlık, valilik iptal edildi, gelmeyin, gitmeyin dedi mi? Demedi. Bu ne demektir? İzinli demektir yani. İzinli bunu yanlış anlamanın bir manası var mı? Benle uğraşmak isteyenlerin her türlü fesadı gibi yine burayı da karıştırıyorlar. Bülent abi duy bak burada şimdi. Bana ne üzülüyorsunuz ben? Ondan sonra Saadet miting yapmış. Yapsın. Bu işe partileri karıştırmamak lazım. Kudüs işi parti üstüdür. Doğu Türkistan işi partiler üstüdür. Bugün zulme uğramış Müslümanların hepsi işi partiler üstü olması lazım. Belli bir partiye kanalize edilme durumunda bu davalar zayıflar. Bütün Müslümanlar sahip çıkması lazım buna. Bu İslam davasıdır, parti davası değildir. Ama Saadet toplamış, miting yapmış, tamam iyi bir şey. Ne var? Ha, particilik yapmadıysa, herkesi konuşturduysa orada Kudüs'ün lehine, tamam güzel bir şey. Ben size katılın, hatta benim konuşmamı ben sonra dinledim. Sayıyı fazla göstermekte, sayıyı artırmakta fayda var diyorum. Sayıyı artırmakta fayda var diyorum. İzinsiz dediğim ne benim? Abi izinsiz şu askerle polisle karşı karşıya gelirsen bu ne olur? İslam'a göre caiz olmaz. Çünkü asker polis de Müslüman'ın çocuğu. Ben onu diyorum. Ben bunlar başıma gelmedi mi benim? Geldi. Yani haflede, Efendim Hazretleri'nin haflesi Sinan Erdem'e diye izin alındı. Valilikten izin alındı. İlanlarımızı yaptık teke tekte vesaire. Sonra iptal olmuş. Marifete tebliğ gitmiş. Bana söylemiyorlar. Onlar o zamandan beri bir plan peşindeymiş yani. İptal olduğunu niye söylemiyorsun bana da ilan ettiriyorsun? Sonra emniyet müdürü beni aradı. Cuma günü. Dedi ki bu Mahmut Hoca dedi seni seviyormuş dedi. He dedim. Sen dedi git ona söyle dedi. Biz burada dedi bunu yaptırmayacağız dedi. Şey iptal oldu dedi. Ne demek dedim yani valilik izni falan var. Bana öyle söylediler dedim yani ben. Yok efendim dedi ben emniyet müdürüyüm dedi. Seni arıyorum dedi. Hakikaten sağlamasını da yaptım. İptal olmuş. Polisle dedi biz bu işe karşı çıkacağız. İnsanları buraya Sinan Erdem'e sokmayacağız. Tamam. O zaman hükümeti de korkuttular. FETÖ devredeydi. Efendi Hazretleri'nin çok büyük dünya çapındaki bu itibarını FETÖ istemedi. Emniyet de hep onların elinde o zaman 2011 tam onların merkez zamanı. Bomba ihbarı var demişler. Bir şey demişler bilmem ne bilmem. Mühim olan o değil şimdi. Mühim olan şu. Polis bana derse ki ben burada sizin karşınıza çıkacağım. Ve sizi buraya sokmayacağım dediği zaman bunun üstüne gidilir mi? Gidilmez. Ben izinsizden bunu kastediyorum. Ve bana dediler ne olur sen dediler bunu ilan et de millet gelmesin. Çünkü kaç otobüs Bursa bilmem ne 50 otobüs 100 otobüs çok büyük bir şey olacaktı yani. Ben tamam dedim işte gittim bir de baktım onlar orada konuşuyorlar. Polis bizi joplasa da gideriz şunu yaparız bunu yaparız bizim efendim dundunalar. Dedim ne konuşuyorsunuz be polise karşı durulur muymuş ki? Polis de Müslüman, emir kulu orada ne yapsın? Öyle bir şey yok dedim. Gittim bu otelde ilan yaptım. Saat 5'e kadar yapar mısın dedi. Yaparım dedim. Yaptım. Ben onu kastediyorum. Benim 40 tane başımdan geçen tecrübe var kardeşim. Sen yani dünkü çocuklar kalkmışlar bana akıl fikir vermesinler. Ben bu kadar olay yaşadım. Külliye yıkacağız dedi Çevik bir. Emin abi sağ olsun Allah razı olsun 11 kişi toplayalım dedi. Efendim yıktırmayalım şudur budur. Biz Efendi Hazretleri'yle oturduk. Rahmetli Hazım Oktay Başar, Vali Bey'le, Rasul Hoca da beraber. Ne yapacağız? Efendi Hazretleri vesaire, büyükler ne karar aldık orada aldılar? Ben tabii şey değilim ama onları kararını uygulayacağız. Yıksalar da biz askerle karşı karşıya gelmeyelim dedi. Çünkü neden? Zaten 28 Şubat ihtilal yapmaya malzeme arıyor. Kendi ajanı gelir. Bak bugün İsrail askerine ne yapmış? Kafasına Filistin yaşmağı geçirmiş. Gitmiş orada Müslümanların arasına girmiş. Halbuki Yahudi'nin adamı. Gidip kendi adamına bir şey atacak, bütün Müslümanları öldürecek işte. Bunlar planlar böyle yapılıyor ihtilallerde, darbelerde. Memleketi karıştırmak, provokasyon diye bir şey var. Şimdi gelecek bizim tarafımızda cemaatin içine girecek şalvalı cübbeli gibi. Gidecek askere bir kurşun atacak. Hadi bakalım ihtilal. Öyle mi şimdi? Menemen'de ne yaptılar yani? Kendi kendine oradaki bir yobaz, zorba, meczup bilmem ne dedikleri ne olduğu belirsiz. Ne işi vardı Esat Erbil Hazretleri'nin Erenköy'deki zatı ne haberi vardı o işten? Bir menemen meselesiyle ne yaptılar? İyi bir melemen yaptılar böyle. Yumurta, domates, karışık. Türkiye'nin neresinde ulema evliya var? Hepsini topladılar, içeri attılar. Nur Osmaniye'nin imamını ne alakadar? Abdülhalik kim Arvasi'nin ne haberi var bu işten? Ama biz bunları bu memleket yaşamış yani. Biz de dedik ki size izinsiz katılmayın. Ne demek izinsiz? Yok işte şu anda izne tabi değilmiş. Kardeşim izne tabi değil derken adam her sene efendim 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkacağım diyor. İzinsizse çıksın. İzne tabi değil. Niye çıkamıyor? Valilik ne açıklaması yapıyor? Biz de sizi çıkartmayacağız diyor mu mesela? Şimdi sen burada bir yürüyüş tertip ediyorsun. Şimdi valilik, kaymakamlık dese ki biz buna engel olacağız diye ilan etse ben size oraya gidin diyebilir miyim? Demem. Fıkıhta da caiz değil. Ha darbe işi ayrı. Darbede Tayyip Bey bir ülül emir yönetici olarak çıkın sokağa dedi. Öyle mi değil mi şimdi? O zaman tabii çıkarsın yani. Çünkü orada bir işgal projesi var. Bu ona benzemez ki şu anda. Biz fıkha göre hareket etmekle mükellefiz. Ben kimsenin keyfine göre hareket edemem. Ama ben size izinsizlere katılmayın dedim. Öyle mi? O da TV'de almış. Sabah namazında bunu öne çekmiş. Yani ben orada sanki demiş oluyorum ki Fatih Camisi'ndeki Saraçhane yürüyüşüne katılmayın. Ya nasıl derim onu? Ben bile katılacaktım. Hasta oldum, şekerim falan. Ben Allah için birkaç adım atayım dedim yani bu Yahudi'ye karşı. Ben de istiyorum ama sağlığım çok el vermiyor. Hasta bir insanım. Bir anda iniyor, bir anda çıkıyor. Yetişemiyorum. Kalabalık izdiham olsa efendim perişan olurum, ortada kalırım. Kenara çekilecek takatım yok yani. İzdiham olursa. Ondan gelmiyor. Yoksa size katılmayın demedik. Ben diyorum ki konuşmamda bak. Dinledim kendim. Yetersiz diyorum. Çünkü mitikler yeter mi? He? Yürüyüş yeter mi? Sabah namazlarının cemaatleri lazım diyorum. Ben onlar da olsun, yapılsın. Resmi müsaadeyle yani izinli yapılsın. Ama sabah namazının cemaatlerine gelmedikten sonra, zinalar, içkiler bırakılmadıktan sonra, Müslüman kadın kızlar erkeklerle karışmayı terk etmedikten sonra Allah'ın yardımı da gelmez diyorum. Doğru mu diyorum? Size göre doğru, öbürüne göre doğru değil. Ama hak Allah indinde birdir. Kimseye, hak kimseye uymaz. Hakka uyulacaktır. El hak ve hak ve yütteba. Uyulmayı hak eden bir şey varsa o da Allah'ın hak ettiği haktır. Ayettir, hadistir. Ben Kur'an'dan, ayetten, hadisten okuyorum sana. Siz bozulmadan ben nimetinizi almam Allah Teala buyuruyor. Niye alıyor elimizden bu nimetleri tek tek? Niye alıyor? Biz değiştirmişik kendimizi diye. Günahlara düşmüşük diye. Lükse düşmüşük. Slogandan olmaz, bağırmak çağırmaktan olmaz demiyorum. Bağırmanın yeri var, sloganın yeri var, yürüyüşün yeri var, mitingin yeri var. Efendi Hazretleri de bazı mitinglere gönderirdi, bazı yürüyüşlere gönderirdi. Ben bunu şahidiyim, günlerini söylemeyeyim, sıkıntı çıkmasın. Efendim, gönderirdi. Çünkü neden? Müslümanların sayısını artırmamız lazımdır. Bu ayrı bir şey. Ama sabah namazını kılıyor musun abi? Cemaatte neredesin? Ha biz bunu da sorgulayalım. Bu insanlara Sultanahmet'te sabah namazında dolalım arkadaşlar. Sabah namazından sonra bir Kudüs'e dua yapacağız denmesi uygun değil midir? He? Süleymaniye cemaatsızlıktan inim inim inliyor. Bir Süleymaniye'de sabah namazına bir 14 secde bir dua yapalım denmesi uygun değil midir? Yine müftülükten, diyanetten izin alın. Ne var? Vaaz maaz yapılmasın. Sadece dua yapılsın. Bir hoca efendi dua yapsın, öbürü amin desin. Hiç duaya da izin vermezlerse, duaya da izin vermezlerse, bir şey vermezlerse, hepimiz içimizden dua edeceğiz. Arkadaşlar, sabah namazında şu camide toplanıyoruz deseniz, o camide herkes toplansa, namazdan sonra herkes içinden dua etse, misal, en azından bu bile yapılsa, fayda mıdır, değil midir? Allah cemaati seviyor kardeşim. Yedullah alel cema'a. Peki ben de sokakta toplanıyorum. Tamam sen de sokakta toplan. Ama yeterli değil diyorum ben sana. Gitme demiyorum ki. Geçenki konuşmamda da bunu aynen söylemişim. Sayıyı çoğaltalım demişim. Ama izinsiz. İzinsizden maksadımı anladınız mı? Ama valilik, kaymakamlık bu izinsizdir. Biz buna izin vermeyeceğiz. asker polis karşınıza çıkaracağız diyorsa, bu noktada provokasyon olup, hatta diyorum cam kırılır çerçeve, insanlar birbirini kırar, bu lafları da söylüyorum. Bu lafların İHA'nın yürüyüşüyle ne alakası var? Ama anlamak isteyen istediği gibi anlamaya çalışıyor. Ben doğruyu konuştuktan sonra darılan yatağına ayrı sersin, beni alakadar etmiyor. Ben Mavi Marmara olayını en çok destekleyenlerdenim. Yani bir insan orada Yahudi'ye karşı ölümüne gittiyse, tabii orada da herkes Müslüman değildi, değil mi? Müslümanım diye gidenlerde de namazsız, abdestsiz de olabilir. Ben onları da karıştırmıyorum ama ne olursa olsun o cesaretlerini takdir ediyorum. Cesaretlerini takdir ediyorum. Zaten şehitlik nasip olan birkaç kardeşimiz, onların da hepsi yani tanıdığımız kadarıyla cenazelerinde de bulundum. Namazlı, abdestli insanlar. Çünkü şehitlik meselesi biraz çok kolay olmaz. Ama sen şimdi dünya düzenini yöneten bir Yahudinin üzerine gemiyle, silahsız, bir şeysiz çıkıp gidebiliyorsan, Allah için Müslümanlara bir ilaç götüreceğim diye, yardım edeceğim diye gidebiliyorsan, efendim, ben bunu takdir ederim ya. Ettim de zaten, etmedim mi? Derim çünkü neden? Bu neyi gösterir? Tabii riya gösteriş, Allah muhafaza desinler, beğensinler. Herkes için bu tehlike var. Sahabe-i kiram arasında bile münafık çıktı. Efendim şehit oldu dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıyor dedi. Niye? İşte şunu yapmış, bunu yapmış. Yani imanı bir bütün değil ama sahabenin arasında rastlanmış oldu. Böyle şeyler de oldu. O sahabe olsa şehit olacak. Sahabe değil ama görüntüde sahabe olması gerekiyor. Müslüman, Resulullah'ın ordusunda bir Müslümansa bunun adına ne denir? Görüntüde bu denir ama içinde münafıklık varsa Allah onu bildirdi. Ayrı dava. O şehitlik Allah'ın dindedir yani. Biz ona karar veremeyiz. Zahire göre bir şey söyleriz. Karar el-ilmü indallah deriz. Velakin bu işin, yani yavurun üzerine korkmadan gitmek demek, bu malını da, canını da, eşini de, çocuğunu da düşünmeyip Allah yolunda cihadı düşünmek, sevmek demektir. Bu, biz bunu takdir ettik. Yani tebrik ettik. Bu gibi şeyler Müslümanlar yaptıkları zaman tabii ki Yahudi korkar. Yavur korkar. Vay nasını ya. Müslümanların içinde canında, efendim malını Allah yolunda verenler var ya. Biz bunlarla başa demeyiz derler. Çünkü onlar çok korkarlar ölümden. 1000 sene yaşamak isterler. Yahudi kadar yaşamak isteyen bir topluluk daha yoktur. İşleri güçleri dünyacılıktır yani. Mevla onun için bize buyuruyor. Siz canınızı malınızı bırakın. Allah'a, Resulü, cihadı tercih edin. O zaman galip gelirsiniz. İki canı da aziz ederim. Yok bunlar size daha sevgili gelip de aman ticaretimiz bozulmasın. Evimiz elimizden alınmasın. Ekonomik düzenin bozulmasın. Bozuluyor işte. Bozulmasın demekle düzelmiyor ki. Bunlar size Allah ve Resulünden ve cihadından daha sevgili geldiyse bekleyin Allah'ın azabı başınıza gelecektir diyor. Ve maalesef bu ayetteki durum tecelli ediyor. Her gün biraz daha bizim dünyaya rağbetimiz arttığı için Allah'ın da azabı arttıkça artıyor. Ve biz imkansızlıklar içinde bocalıyoruz. Müslüman alemi bu kadar efendim maddi imkanı varken bir Müslümana yardım bile götüremiyoruz. İlaç bile götüremiyoruz yani adama. Çünkü yolları da tıkanıyor. Allahu la ihdil kavmel fasikin. Allah yoldan çıkanları hidayet etmez. Neden? Kitap indirdim diyor. Peygamber gönderdim. Vaizler, hocalar gönderdim. Mürşitler gönderdim. Sana doğru yolu beyan ettim. Sen halen canını malını seviyorsan, tercih ediyorsan fasık oldun diyor. Ben de fasık adamı alıp da zorla yola getirmem diyor. Sen kendin hidayet isteyeceksin ki ben de hidayeti yaratacağım Allah buyuruyor. İsteyenimiz de hidayet isteyelim. Allah'ım bizim içimizde hepimizin nefsimiz var. Hepimizin çoluk çocuğumuz var. Malımız, canımız tatlı. Hepimiz böyleyiz. Mübarek Cuma gecesi hürmetine kurban oldum. Allah ve Resulünün ve cihadının ilan kelimetillahın, Allah'ın dinin davasını yüceltmenin, mazlum Müslümanları kurtarma faaliyetlerini bizim kalbimizde, malımızdan, canımızdan, en sevdiklerimizden daha sevgili eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Amin denecek dua budur. Bazıları korkar kabul olur diye amin bile diyemez bu duaya. Ya. Onun için amin denecek dua budur. Ben demiyorum. Ben iddia etmiyorum. Yani tabii ki şehitlik istiyorum Allah yolunda. Siz de biliyorum ki istiyorsunuz Allah yolunda. Cümlemize Rabbim şehadet nasip eyle. Allah'ım bu din düşmanlarıyla mücadele ederken. Ha cümlemize biz yatak şehitliği istemiyoruz. Ha, yatak şehitliği Mevla verirse versin. Ama biz Allahümme erzukna şehadeten fi sebilik. Senin yolunda şehadet istiyoruz dediğimiz zaman biz dinsiz kafirlerin efendim mücadelesinde şehitlik istiyoruz. Allah bize şehitlik nasip eylesin. Amin. Amin. Bu duada bile yani insanlar ya kabul olursa diye tereddüt edebilirler. O kadar dünyacılık bizi maalesef istila etmiştir. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala Kudüs'ü fethettiği zaman sabaha kadar ağladı. Çok ilgisini çekti sahabe-i kiramın. Çok şaşırdılar. Yani çok sevinçli bir şey. Mescid-i Aksa kurtulmuş falan. Sabaha kadar dediler ki Efendimiz niye ağlıyorsunuz yani? Bir şey biz anlayamadık sebebi hikmetini. Ben şundan ağlıyorum dedi. Şimdi bundan sonra dünya size yüzünü gülecek. Maddi imkanlar artacak. İslam her yere hakim olacak. Bütün devletler, kisralar, kayserler çökecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle haber verdi çünkü. Ve sizin ganimetleriniz, mallarınız, mülkleriniz, arazileriniz artacak. O zaman da dünyaya meyledip helak olacağınızdan korkuyorum dedi. Anladın mı? İşte gerçek komutan, gerçek lider insanların sadece dünyalarını kurtarıp maddi zaferlerle sonuçlandığında sevinen değil, ya bunların maneviyatı bozulursa diye ağlayan insanlardı. Karınca ne dedi Süleyman Aleyhisselam'ın ordusunu geçerken? Ya eyyün nemnudhulû mesâkinekum lâhtumennekum Süleyman ve cunûdû hum lâş'urûn. Ey karıncalar çabuk yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları anlamadan sizi çiğnemesinler dedi. Karıncaların reisi. Reis olmak nedir? Lider olmak nedir? O karıncaların da bir lideri var. Onları tehlikeden kurtarandır. Bak diyor ki girin içeri. Süleyman Aleyhisselam bunu duydu mu? Rüzgar hemen getiriyor kulağına mübareğin. Karınca dilini mi? Bütün dilleri biliyor. Hemen bulun bu karıncayı dedi. Süleyman Aleyhisselam'a karıncaların reisi o geldi. Getirdiler. Yahu dedi sen dedi bizim zulmümüzden mi korkuyorsun? Biz sağımıza solumuza bakmadan sizi niye ezelim geçelim? Karınca olan yerde sizi niye çiğneyelim? Sen niye bir karıncalarını yani kendi ümmetini demek istedi. Bütün mahlukat ümmetlerdir diyor Kur'an. Sen niye ümmetine bizi kötü tanıtıyorsun da? Öcü gibi yani Süleyman sizi çiğner. Girin iç yuvalarınıza. Biz, niye böyle sen ilanatta bulunuyorsun dedi. Karınca da liderlerine. O karıncan cevabını tefsirlerde yazıyor. Ne diyor o karıncaların reisi? Ey Süleyman diyor sen bizim vücudumuzu çiğneyip bizi öldürmenden korkmadım diyor. Bu karıncaların hepsi zikirle meşgul oluyor. Devamlı Allah'a tesbih ediyor bu hayvanat diyor. Şimdi senin ordunu görürken bunlar da ne diyor? Senin ordunun ihtişamından gaflet ederler de Allah'ı unuturlar diye ben onları uyarıyorum diyor ya. Bir karınca lider budur. İnsanları dünyaya teşvik eden değildir. Dünyadan soğutup ahirete yönlendirendir. Allah'ın zikrine tevcih edendir. Gaflete yönelten değildir. Nasıl liderlik olacak? Şimdi bizim liderliklerimiz nasıl oluyor? Hangisi bir insan etrafına gelenlere daha maddi imkanlar sağlıyorsa insanlar ona tabi oluyor. Vay sen bizim ağamızsın, paşamızsın diyorlar. Ya halbuki o onlara emri bil maruf yapmıyorsa, nehyanker yapmıyorsa, haram helal söylemiyorsa o onları cehenneme sevk ediyor. Dünyalık vermekle iyilik yapmıyor ki. Ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem? فَوَاللّٰهِ لَلْفَقْرَ اَخْشَ عَلَيْكُمْ Allah'a yemin ederim, ey benim ümmetim, sizin fakir olmanızdan korkmuyorum. Bakın şu anda Suud, Dubai, Kuveyt, Bahreyn, Katar, bu körfez ülkeleri fakir olsaydılar, bu Yahudi bu şekil içeri giremezdi. Zengin olduklarından, herkes malının ticaretinin kesadından korktuğundan, bir standardı tutturduğundan, gördüğümden geri kalmayayım endişesi taşıdığından taviz verdiler. Zaten fakir fukara ne diyor? Ulan Allah'a bir emanet canım borcum var diyor. Bir soğan bulursam yiyorum diyor. Gavura mı mudan edeceğim diyor. Ama zengin ne yapıyor? Aman diyor düzenin bozulmasın. Yahudilerle iyi geçinelim diyor. Ey benim ümmetim vallahi sizin fakirliğinizden korkmuyorum diyor. Dünyada fakir olsa ahirette cennete en takva sahibi zenginden bile 500 sene evvel girecek buyuruyor. Yani en takva sahibi zengin bütün parasını Allah'ına harcasa bile sabreden fakir ondan yarım gün evvel diyor hadis-i şerif. Yarım gün 500 sene Allah indinde bir gün bin sene. Ve inne yevmen inde rabbike kelf senetim ma te'uddûn. İnne fukara ümmeti yedhulûne el cenne kavle egniyan bin sıyev. Ümmetimin fakirleri zenginlerinden yarım gün evvel cennete girerler. Bu da ne eder? 500 sene buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ki Abdurrahman İbni Af gibi sahabi bütün malını mülkünü Allah yoluna vermiş de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bile وَلَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةِ اِلَّا زَحْفَ. Sen biraz zor girersin cennete. Halbuki haşere-i mübeşşerede cennetle müjdelenmiş hafif sürtünürsün diyor. Aman ya Resulallah daha ne yapayım diyor. اَخْرِضُ اللّٰهَ يُطْلِقَ demek. Allah'ın yoluna ödünç ver, paranı hayra ver de Allah ayaklarını salıversin buyuruyor. Şimdi gelinen görünen noktada fakirliğinizden korkmuyorum. Bu ümmet fakirken dünyaya hakim oldu mu? Gavurlara galip oldu mu? Şimdi zenginken ne oldu? Mağlup oldu, zelil oldu. İşte bak. Velakin ehşâ en tümsatâ aleykumud dünya kemâ büsutat alâ men kâne kablekum. Sizden evvelki ümmetlere de dünya imkanları genişletildiği gibi benim ümmetime de dünya imkanlarının genişletilmesinden korkuyorum. Niye? Fetenâfesûhâ kemâ tenâfesûhâ. Geçmiş ümmetler nasıl ki dünya malına rağbet edip helak oldular fe ehleketküm kema ehlekettüm. Onları helak eden dünya sizi de helak eder korkuyorum diyor. Ve buyurduğu tehlikelerin hepsi vakı oldu. Buyurduğu tehlikelerin hepsi vakı oldu. Hazreti Ömer Efendimiz de Kudüs'ü fethetti ama ağlıyor. Neden ağlıyor? Bundan sonra görüyorum ki zenginleşeceksiniz. Ümmet olarak geniş imkanlara sahip olacaksınız. Bütün beytülmal Hazreti Ömer'in emrinde, hazinesinde. Radıyallahu Teala ama bir cübbede kaç tane yama var? Kaç tane yama var? Bizans'ın elçisi geldiği zaman şaşırıyor, inanmıyor. Medine'de saray arıyor. Hazreti Ömer'in sarayı nerede diyor. Bir tane neneye rastlıyor. Nene diyor ki çok konuşma diyor. Bizans'ın elçisine çok konuşma diyor. Deveni bağla şuraya, hayvanını diyor. Gel seni halifeye götüreyim diyor. Getiriyor, Hazreti Ömer Efendimiz bir ağacın dibinde uyuyor ve horluyor mübarek. O görünce başlıyor titremeye. Ya diyor bu uyurken ben titremeye başladım. Bu uyanınca ben nereye kaçacağım diyor. Elçi. Tamam mı? Mevlana ne diyor? Heybeti hakka es ne istelkaz. Bu yamalıklı cübbenin verdiği izzet heybet değil. Bu hakkın heybetidir diyor. Müslüman adam olsa bütün dünya boyun eğer. Senin kürkünle, paranla, yatınla, katınla, uçağınla Yahudi korkmaz. Yahudi senin adaletinden korkar. İbadetinden korkar. Allah'a müracaatından korkar. Tamam mı? Duandan korkar. Nerede kaldı dua? Dua bir şey yok. Onun için yani şu sahabe-i kiramdaki haller ahval nasıl bir iman, nasıl bir itikat? Hazreti Osman Efendimiz İbn-i Mesud Hazretleri vefat edecekken yanına geliyor. Ziyaret ediyor. Diyor Mateş'teki şikayetin nereden? Diyor zünubi günahlarımdan diyor. Mateş'teyi canım bir şey istiyor mu diyor. Ne istiyor diyor. Allah'ın rızasını istiyorum diyor. Cennetini istiyorum. Mağfiretini istiyorum. Affetsin beni başka bir şeyler istemiyorum. E sana diyor Beytülmal'dan bu kadar hakkın var. Bu kadar harplere katılmışsın diyor. Cihatlara katılmışsın. Senin Beytülmal'dan Allah'ın verdiği hakkın var. Sen bunları almamışsın. Hep Beytülmal'a bırakmış devlete. Hiç almıyorsun. E şimdi vefat edeceksin diyor. Tahsisatını icra edeyim mi diyor. Yok istemem, bugüne kadar almamışım, ölürken ne yapacağım? Ya diyor senin çok kızların var ben biliyorum diyor. Kız çocuğu sorun şey tabii bakıma muhtaç. Kız çalışamaz edemez dışarı gidemez. E kızlarına diyor kalsa diyor. Diyor ki ben kızlarıma diyor Vakıa suresi öğretmişim. Ben Resulullah'tan işitmişim. Ben kara suratel vakıa. Lem tutsuz bu fakat nebet. Her gece Vakıa suresini okuyan ebedi fakir olmaz. Benim kızlarıma da sen merak etme diyor. Sen işine bak demek istiyor. Bize para mara teklif etme diyor. Vefat ediyor. Fakirlik içerisinde kızları var. Kimsenin bir şeysi yok. Beytülmal'dan tahsisatı var. Almazsa Allah vermiş hakkı. Onu bile almıyor sahabe. Nasıl bir iman ya? İcave Kağan'ın faziletine, hadisine inanmış. O hadise imanı orada helal olan bir mala bile lüzum bırakmış şimdi. Şimdi olsa ne helalı yani hakkını? Hakkı olmayanlara millet hak iddia ediyor yani. Hakkı olmayan da hak iddia ediyor. Böyle bir durumda Allah yardım eder mi sana? Etmez. Onun için entümül yevme alâ beyinetim rabbikum. Bugün siz Rabbinizden beyine üzeresiniz diyor. Yani ayet var, hadis dinliyorsunuz, ayetler okunuyor, vahiy geliyor. Onun için te'murune bil ma'ruf, iyiliği emrediyorsunuz. Namazı, orucu, ibadeti ve tenhevnal münker, haramlardan, günahlardan insanları nehyediyorsunuz. Ve tücahidune fî sebillâh, Allah yolunda malınızla, canınızla çıkıp cihad ediyorsunuz. Çünkü cenneti görür gibi, ahireti görür gibi imanınız var. ثُمَّ تَظْهَرُ فِيكُمُ السَّكْرَةً. Sonra iki sarhoşluk belirecek sizin içinizde diyor. Yani bizim ümmetimizde. Sekratül cehl, biri cehalet ve bilgisizlik sarhoşluğu. Kimse bir şey bilmiyor. Okumuyor. Sohbet dinliyorsalar, biraz dinleyen var belki biraz. Kitap okumak diye bir şey yok. İtikat, ilmihal, hadis, tefsir hiç okumuyor. Okumayan adam ne olur abi? Herkes kandırır seni. Ve sekratü hübbül iş, iki geçim sevgisi sarhoşluğu size geliyor. Geçim sevgisi yani işte daha fazla, daha fazla hırs da tamam, kanaat yok. Bu sefer ne yapıyorsunuz? فَلَا تَأْمُرْنَ بِالْمَعْرُ وَلَا تَنَوْنَا الْمُنْكَرُ وَلَا تُجَعَدْنَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ. Bana ne, adam kılmıyorsa kılmıyor. Efendim adam zina diyorsa bana ne? Öbür efendim ya işte bir günah işliyor, ona tabii ki bağır çağır değil de işte kardeşim bak bu Allah bunu yasak etmiştir. Bundan razı değil yani. Sen de bundan kurtulsan ahiret var, ebedi hayatımızı berbat etmeyelim falan filan. Ama siz o zaman geçim sevgisine, cehalet sarhoşluğuna tutulduğunuz zaman işte şu andaki vaziyet. Kimse kimseye ne iyiliği emreder, ne kötülükten ne eder, ne de Allah yolunda cihat desen kimse hareket eder. Efendim, el-kâimûne evmeydin bil kitâbi ve sünneti. İşte o gün Allah'ın kitabıyla, benim sünnetimle ayakta dimdik duranlara levvecru hamsine sıddıkan. 50 sıddık mükafatı verilecek. Bu garip zamanı söylüyor. Dediler ya Resulallah, o zamanki sıddıklardan mı, bizim içimizdekiler? Kâle lâ bel minkum. Sizin içinizdeki sıddıklardan diyor. Niye? İnneküm tecidûne alel hayra avâne. Benim ashabım, siz hayırda yardımcı buluyorsunuz. Çünkü bir Allah yolunda cihata gitse hemen komşusu diyor ki hanımın, çoluğun, çocuğun bana emanet, hiç geriyi düşünme. Kaç ay cihada gidiyorsan git diyor. Şimdi olsa efendim Allah yolunda öbür adam diyecek ki sana, bana mı güvendin de gidiyorsun? Tamam mı? Öbürü diyecek manyak mısın? Dükkanın var. Değil mi? Öbürü diyecek senin çoluğun var, çocuğun var. Sen başkaları gibi ne böyle hoppalalık yapıyorsun? Tabii ki Allah yolunda cihat derken anladınız biz. IŞİD gibi, şunun gibi, bunun gibi Müslümanları kesip doğrayanlardan bahsetmiyoruz. Onlar ne cihadı onlar? İngiliz'in, Yahudi'nin kurdukları düzenler. Yani düzenekler onlar. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Biz hak yolda, Allah'ın dinin davasını yüceltme uğrunda, vatanı müdafaa uğrunda, efendim zulmü durdurma uğrunda, meşru zeminleri bahsediyoruz. Gayrimeşru işleri konuşulur mu Allah muhafazada? Cihat nedir? Cihat, ülül emri olan, reisi olan, şurası olan, içtima olan bir şeydir. Cihat böyle kendi kendine yapılacak bir şey mi? Siz hayırda yardımcı buluyorsunuz. Sahabe birbirine destek oluyordu Allah yolunda. Ama ahir zamanda gelen ümmetlerim men ittebâ bidâ'n-nâs becede kamsîne sahiben evekser. Milletin, insanların uydurduğu reformist akımlara, Şia'nın pis inançları, Mutezile'nin kader imkanları, o dün yine çıkmış o Şaban'da beraber Mustafa Özdem, adamlar bunlar, ilahiyatın hocaları geçinen adamlar. Yanlış yunluş konuşmalar, cihatlı inkar, İslam'ın efendim bütün değerlerini red. Bunlara uyanlar 50 arkadaş bulacak, daha da fazla. Ve men ittebâ sünneti. Kim benim sünnetime, yoluma, ehli sünnete tabi olursa o zaman da sâre meyzin garîben ve bakiye vahiden. Garip kalacak, tek kalacak buyuruyor. Şimdi garip zamandayız. Garip zamandayız. Elinde yetki olanların ekseriyeti yolda değil yani. Bizim gibi garibanlar var işte, konuşuyoruz böyle. Sizin gibi de garibanlar, bize inanıyorsunuz, dinliyorsunuz. Ne yapalım? Tuğba el-guraba, gariplere müjdeler olsun. Hiçbir zaman bu batıl ehli bizim sohbetlerimizi sevmezler yani. Sevmediler ve sevmezler. Hakkı söyleyenleri asla sevmezler. Çünkü onlar isterler ki milleti yönlendirecekleri bid'atler katabilsinler. Bu o zaman... Garip zaman, ücret arttı. Çünkü dünya sevgisi sarhoşluğu ortalığı sardı. Allah için ne kıpırdanan, ne hareket eden. Ya 20-30 sene evvel cemaatler nasıl akın akın gelirlerdi, çamurlara batarlardı, sabahlara kadar yollarda tıkanırlardı, millet birbirini davet ederlerdi, herkes bir kişi alıp getireyim Allah için derlerdi falan filan. Bak, gelen gelinen süreçte 28 Şubat zaten büyük bir melanet ve şiamet ve uğursuzluk memleketin üzerine getirdi. 28 Şubat'ın uğursuzluğu hala kalkmış değil. Hala kalkmış değil. O belanın devamıdır. FETÖ de o belanın devamıdır. Yani FETÖ de oradan beslendi zaten. Bir bela getirdiler oradan. Hala devam ediyor. Fransız Yahudi lobilerinin yaptığı operasyondu 28 Şubat. Fransız Yahudi lobisinin emriyle buradakiler harekete geçtiler. Erbakan Hoca'yı devirme meselesi yani görünüşte oydu ama mesele İslam'a saldırıydı. Bak hala bu millet toparlanamadı, tutunamıyor. Bir batıldan bir batıla sürükleniyor. Orada hizmet dediler, hezimet oldu. Ilımlı İslam, diyalog, bilmem ne derken şimdi gavurların tamamen kucağına bizi itmek, itelemek üzereler. Bizi ancak Allah'ın yoluna dönüş, tevbe istiğfar, nasuh tevbesi, Kur'an, sünneti taviz vermeden ben el sünneti yaşayacağım arkadaş. Biraz az kazanabilirim. Geçimim biraz dar olabilir. Ama ben ne yapmayacağım? Efendim, şeriatı muhafaza edeceğim. Şeriatsızlık yapmayacağım. Kadın erkek karıştırmayacağım. Kızımı, hanımımı erkekten içine sokmayacağım. Öyle mi? Bunları bir cemaat böyle ehli sünnet üzere itikatta taviz vermeyeceğim. Yok ilahiyattaymış, yok şurada hocaymış, burada bilmem doçentmiş, profesörmüş. Beni alakadar etmez. Kur'an sünneti yolundan ayrılana işim düşmez. Dün de orada bir hoca efendi çıkmıştı. Onun adını unutuyorum da. Erol soyadı. Erol da Mahmut Erol mu bir şey? Bu da profesör yani. He? Mahmut Erol Kılıç. O kimdir? Yani ehl-i sünnet diye duyuyordum onu, bilmiyorum. Yani o Mustafa Öztürk'e orada demez mi ki ya burada tefsir profesörü varken bizim konuşmamıza acet yok işte burada hoca var falan. Ya bir adam ehl-i sünnet olsa cihatı inkar eden, ecdadımızın davasını inkar eden Kur'an'da lahin var diyor Mustafa Öztürk ya. Lahin demek Kur'an'da yanlış şeyler var. Yani imlalar, yanlış tilavetler, yanlış yazımlar var diyor. Lahim var diyor Kur'an'da. Kitabında, kendi kitabında Mustafa Öztürk'ü. Bu adama tefsir profesörü diye hürmet edersen, sen ne kadar ehl-i sünnet olursan ol, arşala titrer ya. Arşala titrer ya. Yani hadisler alenen inkar ediliyor. Kıyamet alametleri hakkında hadisler inkar ediliyor. Diyanet reisi ediyordu da. Baş diyanet reisi değil miydi o adam? Neler etti kıyamet alametleri? Bütün hadisler sorunludur dedi. Dinde delil değildir. Kimsenin çıtı çıkmıyor ya. Tarikat ehli adamlar, tasavvuf ehli adamlar, kapıları da hak yani. Kapıları da hak kapı. Hala fetvayı Hayrettin Karaman'a soruyorlar ya. Tasavvuf ehli adamlar. Neymiş? Alışkanlığımız var. Eski tanışımız, şuyumuz, buyumuz. Ya sahabeyi sevmiyorum. Hazreti Muaviye'yi sevmiyorum diyen bir adam da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni sevmediği için sevmiyor buyuruyor. Böyle bir noktada yani demek istediğim bir silkelenip kendimizde be evvela bir hatayı aramamız lazım. Evvela bırak normal vatandaşı, bırak Müslümanı, bırak ehli sünneti, tasavvuf ehliyim, tarikat ehliyim, zikir ehliyim diyenler imanlarını bir sorgulasınlar bakalım ya. Çünkü bu memleketin, milletin, Müslümanların çekirdeğini bu tasavvuf cemaatleri teşkil ediyor. Bu tasavvuf cemaatleri ehli sünnete tam bağlı olsaydı bugün bu çekirdekten yetişen bu kadar ürün böyle bozuk çıkmazdı. Ben bunu söylüyorum. Tasavvuf cemaati olan kardeşlerimiz maalesef hassas değiller. Hassas değiller. Ailem, akrabam, eski tanışım, görüşüm, çocuğumun hocası, öbürünün bilmem nesi, böyle bir şey yok. Bir adam kaderi mi inkar ediyor? Bir adam sahabeyi mi sevmiyor? Ehli sünnet bölünme kabul etmez. Hadislere imanı mı reddediyor? Veyahut bir hadisleri mi reddediyor? Bak, burada şimdi 40 hadisten okuyacağım size birkaç hadis-i şerif. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Hadisleri inkar eden hocalar hakkında. Şimdi Allah bize Celle Celaluhu yardım etmeye hazır arkadaşlar. Buyuruyor ki imanınızı düzeltin, salih amel işleyin. Bunları yapın, bunun altında çok mana var. Saatlerce konuşulabilir, günlerce konuşulabilir. Bütün kitaplar zaten bu iman ve ameli salih anlatıyor. Biz de iman dersleri yapalım dedik, başladık işte. İnşallah devam edeceğiz haftadan inşallah. Önümüzdeki perşembe de Allah'ımızı tanıma, tenzih bahsine başlayacağız inşallah. Ama memlekette hocayım diyen çok, konuşan çok, ağzı olan konuşuyor. Bu internetler ulaşımı artırdı. Her türlü ehl-i sünnete muhalif şeyler. Ya senin bir düzgün bir çizgin olur, ondan sonra bu yüzden vurursun, kıstasın olur, elinde bir ölçün olur, anladın mı? Hala oradaysa, arşın burada dersin yani. Çünkü neden? Adam diyor ki, ben diyor işte efendim diyor, Halep'te diyor, şu kadar arşın atladım diyor. Ya kardeşim, Halep'te şu kadar arşın atladıysan, burası İstanbul, burada da atlaman lazım. Atla bakalım diyor, atlayamıyor. Atlayamayacağız diyor ama ben Halep'te atladım diyor. Ya kardeşim, Halep oradaysa arşın burada, bunun metresi değişmez, santimi de bir ölçü var. Bu ölçü Mekke'de de aynıdır, Halep'te de aynıdır, İstanbul'da da aynıdır yani. Adamına göre bu ölçü değişmez ki sen. Bu İslamiyet'i neye göre uydurmaya çalışıyorsunuz? Herkes kendine çevirmeye, çekmeye çalışıyor ya. Sen çizgini bileceksin. Ondan sonra o ölçüye kim gelirse vuracaksın. Havada da uçsa, denizin üstünde de yürüse, itikatta bir temayül sahabeden birini sevmiyorum. Adam evliya olmuş, şeyh olmuş. Hazreti Muhammed'i sevmiyorum diyor. Böyle de adam var. Şu tarikatlarını, bu tarikatlarını. Ben bunları da duydum, rastladım yani. Şimdi bu adam havada uçsa, denizin üstünde yürüse, her türlü keramet görüntüsü verse, sen فَمَنْ حَبَّمْ فَبِحُبِّ حَبَّمْ sahabemi seven beni sevdiği için sevmiş. وَمَنْ اَبْغَضَمْ فَبِبُغْضُ اَبْغَضَمْ sahabemi sevmeyen beni sevmediği için onlara buğz etmiştir. Hadisini bilirsen, aldanır mısın bu adamın havada uçmasına? Dersin ki kargalar senden çok uçuyor dersin. Bu kadar basit. Onun için mutlaka ilim. Evvela iman diyor. İman ne işte? İnanmak. Neye inanacaksın? Boş kap gibi bıraktılar milleti. İslamoğlu oradan bir şey, Mehmet Okuyan oradan bir şey, öbür oradan bir şey. Her türlü akımlarla beraber milletin itikadını bir şüpheye düşürdüler. Şimdi artık adam diyor ki, o da bir görüş, bu da bir fikir. Allah da bize yardım etmiyor arkadaşlar. Bu vaziyet daha da beter olacağız. Biz ecdadımızın Kur'an'dan, sünnetten anladığı ehl-i sünnet itikadı, bir de fıkıh ameli salih ilmihal meselesi. Bunu güzel yaparsak, insanlara iyiliği emredersek, insanlara nasihat edersek, Allah Celle Celaluhu yüzümüze bakacak. Rabbimize acıyacak. Kudüs'ümüzde bağışlayacak. Mekke Medine'mize bağışlayacak. Oraları da Vehhabi'den kurtaracak inşallah. Onlar da çöküntüde inşallah. Ha, onlar da çöküntüde. Şimdi orada da bir Vehhabi düzeni var. Tabii şimdi Allah Teala da bir şey yaparken ona ondan def ediyor, onu ondan def ediyor. Kurban olduğum birbirine takıştırıyor, tokuşturuyor. Bir de bakıyorsun şer gibi görünenin de arkasından bazen de hayırlar da zuhur ediyor yani. Biz Mevla, biz düzgün olalım, Mevla şerri hayra çevirecek inşallah. Ve bu Kudüs meselesi faydaya dönecek. Size geçen de söyledim. Faydaya dönecek. Çünkü bu Müslümanlar uyuşuk uyuşuk oturuyorlardı. Kudüs'ü de başkenti ilan ettiler mi, etmiyorlardı? Filistin'in başkenti bugüne kadar ilan ettiler mi? İslam İşbirliği Teşkilatı. Etmediler. Onlar edince bizimkiler de bir vesileyle bunu yapmış oldular. İnşallah devamı gelecek inşallah. Allah yardım eylesin. Biz dua edelim. Yani hükümet de tabii iyi niyetle Kudüs'ün de kurtulmasını ister. Müslümanların da izzetini ister, yardımını ister. Ama onların da gücü her şeye yetmiyor. Duanın çok faydası var. Ama bir iyi niyet var elhamdülillah. Yani Kudüs'ün kurtulması için Yahudi'ye karşı bir efendim birlik gösterisi, varlık gösterisi var. Allah Teala Suudi Arabistan'ın yönetimlerini de, Mısır'ın yönetimlerini de, bütün İslam alemindeki yöneticileri de hayra tebdil eylesin. Amin. Hayırla ıslah eylesin. Amin. Doğru yolu onlara ilham eylesin. Amin. Allah hayırları, salahları, mukadder olmayanları değiştirip yerlerine salih insanlar nasip eylesin. Amin. Ümmetin başına, Yemen'inden Fas'ına, ümmetin başına Allah'ım hayırlı sahipler ihsan eylesin. Amin. Yani var ya, tabii ki bu işte Hazreti Mehdi konusunu da açtığımız zaman o zaman da diyorlar ki siz de Mehdi'yi bekliyorsunuz, yattınız aşağı. Onu da demek istemiyorum. Ama Mevla bir kişiyle bütün dünyaya yeniden İslam'ı getirecek arkadaşlar. Tek kişiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le getirdiği gibi yine onun bir torunuyla dünyaya İslam'ı hakim edecek. Bunda şüphemiz olmasın. Ama biz Hazreti Mehdi'den evvel bir hazırlık içinde olmamız lazım. Bir nesil bırakmamız lazım. Bir zürriyet yetiştirmemiz lazım. Deccal'la ilgili, ahir zaman fitneleriyle ilgili hadisleri diyor. Muallimler medreselerde müderrisler okutması lazım diyor. İbn-i Mace bunu zikrediyor. Koca İbn-i Mace. İmam Tanafisi'den naklediyor. O da kendinden ne kadar evvel. Çünkü neden? İnsanlar kıyamet alametleriyle ilgili yaşanacakları çoluk çocuklarına aktarsınlar ki bu nesilden nesile tevarüş etsin, intikal etsin. Allah muhafaza Deccal çıktı mı millet imanını kaybetmesin yani. O çoluk çocuk da ondan o haberler onlara ulaşsın. Bak şimdi Yahudi bunu bu kültürü aşlıyor. Görmüyor musunuz? Bir videolar çıktı yine değil mi? Çoluk küçücük çocuklara Yahudi bu kültürü kendi muharref de olsa Tevrat'ın kültürünü aşlıyor. Ne kadar bilinçli yetiştirmeye çalışıyor. Bizim Müslümanlar hadislere iman yok, ona iman yok, Kur'an'a göre takıl, işine bak, ne anlıyorsan öyle yap Kur'an'da, o yok Kur'an'da, bu yok Kur'an'da, dinimizi kuşa çevirmeye çalışıyorlar. Ve bizim neslimizi de Allah muhafaza cihat şuurundan yoksun, hadis şuurundan yoksun, ehl-i sünnet itikadından mahrum vaziyette yetiştirmek suretiyle ondan sonra zaten bir de geçim derdi var mı? Geçim derdi de olunca ne oluyor? Herkes bir rüzgar o tarafa çeviriyor, bir rüzgar bu tarafa getiriyor. Ayakta dikine durabilecek hal bırakmadılar yani. İnşallah kanaat, hırsı keseceğiz. Çoluk çocuğa da böyle aşlayacağız. Yavrum biz Müslümanız. Ehl-i sünnetin bedeli var. Cennete gitmek bedel istiyor. Dünyada her türlü rahat, ahirette her türlü rahat. İki tarafta rahatlık bulunmuyor. Bak kardeşlerimiz Filistin'de ne halde, Myanmar'da ne halde, işte çoluk çocuk ne halde yavrum. Onun için tevazulu olalım. Bak namazına abdestli olalım. Çok tüketim yapmayalım. Hayırlı infaklar yapalım. Böyle bir yani ne diyeyim size, açgözlülükten dünya temayülleri hepimizde var Allah muhafaza etsin. Buradan nasıl nefsi biraz engelleriz de ahirete doğru yöneliriz. Böyle bir şuur veririz. Bak Kudüs'ü şimdi ben bir mektepte duydum yani çocuklara aşlıyormuşlar. Çok memnun oldu. Yani öğretmenler çocuklara diyorlarmış ki yavrum Kudüs'ü siz kurtarabilirsiniz. Çocuk da gelmiş bana diyor ki ben diyor nasıl kurtarabilirim Kudüs'ü? Ben bir şey anlamadım. Bizim öğretmen dedi ki diyor Kudüs'ü kurtarabilirsin. Şimdi en azından onun kafasına öyle bir şey verdi anladın mı? O çocuk da şimdi araştırmaya başladı. Ben Kudüs'ü nasıl kurtarabilirim? Kudüs'ü kurtarmak için ne yapabilirim? Bu bizim öğretmen de benimle dalga geçmediğine göre diyor bir şey dedi bana diyor yani. O da küçük bir çocuk 15 yaşında o da bana soruyor. Tabii kurtarabilirsin yavrum sen namazını, abdestine, düzgün haramdan kaçınırsan, İslam'ı güzel yaşarsan Allah'ın yardımı gelecek yani. En azından. Bir insan ben Kudüs'ü kurtarabilirim. Ne yaparsam iman edip ameli salih işleyenleri dünya hakimiyetini söz verdim diyor. Bu ayet Nur suresinde. Yahya Kemal'in salonunda bu ayeti okudum işledim yani. İki şartı yerine getirene üç tane müjde derdi Efendi Hazreti. Geçmiş büyüklerimize bunları yaptı, verdi mi Allah Teala? Onlar iki şartı yerine getirdiğinde Allah Teala üç vaadini yeryüzünde hilafet yani hakimiyet ve yönetim riyaset. Ondan sonra dinde imkan ve iktidar, İslamiyet'i serbestçe yaşamak. Ondan sonra kafirlerin korkusunun değişip güvence ve Müslümanların dünya çapında emniyet hasıl olması. Bu üçü de var mıydı yakın tarihe kadar? Vardı. Yakın tarihe kadar vardı ya. Yani 50-150 senelik bir şeydir bu. Bu korku hali başlaması Müslümanların perişanlığı yani. 150 sene, 200 seneye gitmez. Ama bu da böyle gitmez. İnşallah bu tersine dönecek. Ümmetin başını düzelten Kur'an sünnet sonunda düzeltecek inşallah. Yeter ki siz sadıklardan ol. Allah Teala bana da size de dinlediklerimizle, konuştuklarımızla amel nasip eylesin. Riyadan, gizli şirkten, dünya sevgisinden cümlemizi muhafaza eylesin. Kalplerimizi dünyaya soğuk eylesin, buz gibi eylesin. Ahirete rağbetli eylesin kullarım. Amin Allah'ım. Salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Yani denecek çok şey var. Velakin vakitler çok tahammül etmiyor. Çünkü birkaç hadis-i şerif size de yine rivayet edeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki hadis-i şerif müzakeresi, hadis-i şerif okunması, hadis-i şerif okutulması hakkında. Müzakeratül ilim eftalu Hatta ilim müzakeresi diyor, biz şimdi mesela ilim müzakeresi yapıyoruz ama bir de hadis müzakeresi var. Yani hadis-i şerifleri okumak, okutmak. Müzakeratül hadis efdalü min kıraatil Kur'an. Kur'an okumaktan da daha faziletlidir diyor. Kur'an açıyorsunuz ya okuyorsunuz. Yasin-i Şerif okuyorsun, tebareke duha. Misal. Bu gece okuyorsunuz, yarın cumadır. Allah kabul etsin, Kur'an okumaya teşvik ediyorsunuz birbirinizi. Fakat Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh sahabenin ulularındandır. Buyuruyor ki hadis müzakeresi, müzakere şu demek yalnız. Ezbere papağanlık yapmak değil. Müzakere ders yapmak. Bu hadis-i şerifin ruhu nedir? Neyi anlatıyor bize? Hadis-i şerifi müzakere etmek Kur'an tilavetinden eftaldir diyor. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ne buyuruyor? Tezakerul hadis. Hadis-i şerifleri müzakere etmeye devam edin. Şimdi kader hakkındaki hadisler devamlı müzakere edilseydi, bugün ilahiyattan biri çıkıp alın yazısı yoktur dediğinde adamın alnını karışlarlardı, değil mi? Ama bu hadisler okunmaya okunmaya ne oldu? Önüne gelen ilahiyatçı bir şeyler uydurunca yutturmaya başladı. Çünkü millette hadis müzakeresi diye bir şey yok. فَاِنَّكُمْ اِلَّا تَفْعَلُوا يَنْدَرِسْ Hadis-i şerifleri müzakere ve ders yapmazsanız, hadis dersleri yapmazsanız hadisler kaybolacak diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Çünkü Allah Teala Kur'an'a teminat verdi mi? اِنَّا نَحْنَ نَزَّلَّ ذِكْرُ اِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ Kur'an'ın muhafızları biziz. Fakat Kur'an'ın tefsiri nerede? Kur'an'ı neyle anlayacağız? Kur'an-ı Kerim bize anlatan ne? Hadis-i şerifler. Peki bu sefer ne oldu? Hadis-i şerifleri devre dışı bıraktın mı? Kur'an'ın manası ve ahkamı anlaşılmadıktan sonra sadece papağanlık gibi okumak kalır. Hafızlık yeter mi? Hatimle namaz kılmak yeter mi? İçinde ne dedi bunun? Hadis onun şerhidir. Onun için korkarım hadis dersleri yapmazsanız ne olur? Hadis ilmi çöker, kaybolur gider diyor. İbn-i Mesud Hazretleri radıyallahu teala ne buyuruyor? Tezakerul hadis ve inne zikrel hadis hayatu. Hadis dersi yapın, hadis müzakeresi yapın. Çünkü hadisten konuşmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yaşatmaktır diyor. Men ahya sünneti ba'de memati fe kenne mahya. Ölümümden sonra sünnetimi yaşatan beni yaşatmıştır. Sünnet ne? Hadis-i şerifler. Bütün sünnetleri nereden anlıyoruz? Sünnet eşittir. Kitap sünnet. Kitap ne? Kur'an-ı Kerim. Sünnet ne? Hadis-i şerif. Sünnetimi yaşatan beni yaşatmış. Men ahyani fekad ahmet. Beni yaşatan beni sevdiğini göstermiş olur. Men habbeni kan ma'ifil cennet. Seven cennette bana komşu olur. Yine bak 40 hadis meselesinden cennette komşu geçen hafta geçti. Bak. Burada da onu sünnetimi yaşatan cennette benimle beraber olur. Hadis rivayet etmenin edepleri. Şimdi burada 40 hadis kitabının 30. sayfasında 30 31 32 33'e kadar gidiyor. Buna da dikkat etmek lazım. Mesela taharet üzere bulunmak. Yani gusül üzere olmak, abdestli olmak, yani ders yaparken. Ama tabii bir arada adama bir fırsatın gelmiş bir şey anlatacaksın. Dur abdest alayım diyene kadar adam seni bekler mi? He? Beklemez. O ayrı bir şey. Ama ders yapacaksan birkaç arkadaş toplanıp bir 40 hadisten bir hadis okuyalım arkadaşlar. Bir meclis kuralım. Efendim ha. Taharet ve abdest üzere bulunmanın faziletini beyan ediyor. Selefi salihin buna çok riayet ederlerdi. Ondan sonra kılık kıyafeti düzeltmek. İmam Malik Rahimullah Hazretleri bu hadis ilminde çok mutakassızdı. Muvatta kitabı. Bazılarına göre Bukhari'den de daha şeydir, güçlüdür yani. Sahiplik bakımından. İmam Malik Hazretleri yani 19 kere akrep soktu da renkten renge girdi de hadisi bozmadı yani. Dersi kesmedi yani. Kimse de anlamadı dersi yani. 19 kere akrep soktu yani. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda Medine'de ders okutuyordu. Bu huzurda şeyde ben efendim ne yapamam? Dersi kesemem. Hadis rivayet edeceği zaman güzel abdest alırdı. Bir sedir üzerine vakarlı heybetle otururdu. Sakallarını dikkatli tarardı. Çarşıda pazarda ayaktayken hadis rivayet etmeyi uygun görmezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerine tazim etmeyi seviyorum der. Sokakta böyle bir şey soran ayaküstü cevap da vermezdi. Biraz da sinirlenirdi. Neden? Ya kardeşim sen kendi önemsediğin işleri ayaküstü yapıyor musun? Çok önemsediğin işleri masa başında hesaplı, kitaplı topluyorsun, çağırıyorsun avukatını bilmem. Ha. Ciddiyet ister. Çünkü ayaküstü işlerde yanlış anlamaya sebebiyet verebilir. Ondan sonra efendim koku sürünürlerdi. İhtiyatlı davranmak meselesi. Mesela hadis-i şerif rivayet ederken hep hocalar, Efendi Hazretleri çok söylerdi. Halbuki Bukhari hadisi, en sahih hadisi okursa, ev kema kal. Hutbelerden hatırlıyor musunuz? Hutbeler. Fî mâ kal, ev kema kal mesela. Buyurduğunda şöyle buyurdu. Ya da buna benzer buyurdu. Mesela inne değil de fe innedir. Vav değil de fe'dir. Yani şaşırmış olabilirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu lafızda değişiklik olabilir. Mana aynı. Mana tutar ama lafızda farklılık olabilir. Kur'an gibi tabii herkes hafızlığını yapmadı bu hadislerin. Onun için ne demek lazım? Bu lafızla veya buna benzer bir lafızla. Ev kema kal. Ama mana budur yani. Bu da ihtiyatlı davranmayı beyan ediyor. Efendim, mesela hadis rivayet ederken diyor, bu hadis zayıftır. Hemen ne yapmamak lazım? Bu hadis zayıftır dememek lazım. Çünkü hadis alimlerinin zayıftır demesiyle senin sokaktaki cahilin zayıftır demesinin manası çok fark eder. Zayıf deyince millet ne zannediyor? Uydurma zannediyor. Halbuki o bir ilmi istilahtır ve tabirdir. O uydurma anlamında değildir. Uydurma mevzu derler. Mevzu deyince bu uydurma demek. Fakat sen yine de hemen mevzudur dememen lazım. Neden? Bir alim öyle demişse başka bir alim de bu hadis-i şerif şu kaynakta da var diyerek onu teyit ediyor. Belki o uydurma diyen o kaynak için söyledi, öbürünü görmedi. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde çok ihtiyatlı olmak lazım. Ben öyleyim değil mi? Ya ama bazı hocalar öyle değil, değil mi? Evet. Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh buyuruyor. Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Men belegehu anni hadithu fekezzebe bi fekat kezzebe selâse. Benden kendine bir hadis intikal edip de onu yalanlayan, uydurma diyen üç zatı yalancı çıkartmış oluyor. Bir, Allah'a, bir defa Allah'a yalancı çıkartmış oluyor. Çünkü ben Allah'tan alıyorum. Ve Resulü, Resulünü beni yalan çıkartmış oluyor. Vellezi haddese bir üçüncü de o hadisi rivayet eden zatı. Ben mesela diyorum, Abdülkadir Geylani rivayet ediyor bu hadisi diyorum. Sen şimdi Abdülkadir Geylani'ye yalancı diyebilir misin diyorum. Değil mi mesela? Ha, ona göre burada incelikler var. İhtiyatlı olmak lazım. Selman radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Bunları güzel okuyun. Ve men radde hadisen belegahu anni felyetebe beyten finnar. Benden kendine bir hadis ulaşıp da onu reddeden ateşte, cehennemde evini hazırlasın diyor. Ve men radde hadisen belegahu anni fene muhasımu yevmel kıyame. Benden kendisine ulaşan hadisi reddedenin kıyamet günü karşısına dikilecek hasmı benim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve izâ belegakum anni hadîzun ve lem ta'rifu. Bir hadis geldi de size kaynağını bulamadınız, manasını çözemedinizse yine uydurma muydurma demeyin. Fekul Allahu alem. Allah bilir bu işin hakikatını dersiniz. Bu da ne olur? İhtiyat payı olur buyuruyor. Nasıl öğretmiş bize her şeyi sallallahu aleyhi ve sellem? Öğretmiş. Hele ki Evliyaullah'ın kitaplarında geçen hadis-i şerifler. Hiç itiraz edilecek hali yok. Kaldı ki ben size efendim bu hadis kitabında ne yazdım? 40 tane hadis yazdım ama 40'ını da nereden aldım? Kütüb-ü Sitte'nin 6 imamın altında da olanları tercih ettim. Öyle mi? Şu kitaptaki hadisler ayet gibidir deseniz başınız ağrır mı? Çünkü bunların hepsi Bukhari'de de var. İçeridekileri demiyorum. Metindeki 40 hadis. İçinde de dolu hadis geçiyor. Metindekileri diyorum. Ezberledin, okudun. Birini anlattın. İstediğin gibi anlatabilirsin. Manasını düzgün belledikten sonra hadis-i şerif rivayet edebilirsin. Resulullah böyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kesinlikle diyebilirsin. Ayet neyse bu da aynıdır. 6 kitap kütüb-ü sitte imam ittifak etmiş. Şimdi 40 olmasının özellikleri ayrı bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu 40 işine çok önem vermiş sallallahu teala aleyhi ve sellem. 40 sayısına önem vermiş ve 40 hadis ezberlemeye çok teşvik etmiş. Bunları topladığın zaman hadis-i şerifler bu 40 sayısının önemi de burada anlatılıyor. Sayfa 20'den sonra onun da bayağı bir delilleri var. 40'la ilgilenenler 40 sayısının faziletini orada görebilirler. Şimdi bir hadis-i şerif rivayet ediyoruz. Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhu'dan kâle Rasûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Şu müjdeye bakın şimdi bakalım. İnşallah nail oluruz. Men ketebe erba'ine hadîzen. Kim 40 hadis yazarsa. Şimdi biliyorsunuz evvelce baskı olmadığından, matbaa olmadığından, Şimdiki gibi işte mesaj yok, şu yok, bu yok. Bir insan bir hadisi öğrenirken, alırken ne yolla alıyor? Dinlerken, hemen onda ezberlerse ne hala, ama birçok insan o anında ezberleyemez. Yazıyor. Kim 40 hadis yazarsa, ha ben bu hadisin zahirine göre ben 40 hadisi de elimle yazacağım diyorsan yaz. Allah mübarek etsin yani. Fakat burada maksat ne? Öbür hadisler, geçen derste okuduğum, men hamele taşırsa diyor. Öbür hadisler nekale, naklederse diyor. Öbür hadislerde ne diyor? Hafıza, ezberlerse diyor. Bütün bunlardan ne çıkarabiliriz? Belleyip, manasını anlayıp naklederse. Ama hadisin lafzını da ezberlerse esası odur. 40 hadis-i şerifin hem An Cabir ibn Abdillah radıyallahu anh ve kâle kâle Resulullah diyecek, sallallahu aleyhi ve sellem başlayacak, 3 satırsa, 4 satırsa Arapçasını okuyacak, sonra da adama mana verecek, bir Müslümana bu hadis-i şerifi ulaştıracak. Esası budur yani. Ama ezberinde kalmıyorsa senin, sen bunun mana kitaptan açıp okusan olur mu? Olur. Yani aynı böyle okuyorsun, ondan sonra diyorsun, kardeşim bak, bir hadis-i şerif sana rivayet ettim. Bu 40 hadisi böylece naklederse. Ha sadece bu 40 hadis için konuşmuyorum ha. Hadislerinden 40 tane. Hadis-i şeriften 40 tane. Ama ben özellikle Kütüb-ü Sitte ittifaklıyı seçtim ki zerre kadar itiraz vakı olmasın diye. Raca en yagırallahu lehu. Allah benim günahlarımı affetsin ümidiyle bunu yaparsa. Ben de o niyetle yaptım. Siz de o niyetle nakledersiniz inşallah. Ve attahu gafara lehu. Allah Teala o kulunu bağışlar. وَاَعْطَاهُ ثَوَابَ الشُّهَدَى اَلَّذ۪ينَ قُتِلُوا بِعَبَادَانَ وَعَشْقَلَانَ Bir de ona şehitlerin sevabını verir. Neredeki şehitlerin sevabını verir? Abadan'la Askalan'da şehit düşenlerin şühedanın sevabını ihsan eder diyor. Burası acayip bir müjde. Abadan nere? Mektubatta geçer İmam-ı Rabbani. وَلَيْسَ فِرَا عَبَدًا قَرْيَةٌ Hani Allah'tan öte maksat yok manasında. Abadan'dan öte kariye yok. Yani son durak. Oradan doğru denize vuruyor. Şimdi Abadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında fethedilmemiş. Basra körfezindeki hudut adı Abadan. Bu Abadan sınır yani kafirlerle Müslümanlar arasında ne olacak? Yıllarca sınır olacak ve o sınırı beklerken birçok Müslüman şehit olacağını Resulullah o zamandan haber veriyor. Halbuki bu hadisi buyurduğu zaman Abadan Müslümanların sınırı değil. Bir de Askalan. Askalan neresi? Askalan, Filistin'de Gazze yakınlarında yine deniz sınırı. Filistin, Gazze yakınlarında orada şehit olacaklar olacağını o zamandan söylüyor. O sınırda çok şüheda olacağını söylüyor. Buyuruyor ki, 40 hadisi efendim ezberleyen, yazan, nakleden, ulaştıran ümmetlerime Allah-u Teala Abadan'la Askalan yani hudutta, sınırda şehit olanların ecrini verecek diyor. Deniz sınırında. İkisi de deniz. 40 hadis ezberleyenlere o kadar büyük müjde veriyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Atay Horasani radıyallahu anh rivayet ediyor. Rahimallahu ehlel mekbara. Allah o kabristanın ahalisine rahmet etsin. Lütfuyla muamele etsin diye dua ediyordu. 3 kere tekrar etti bunu. Sahabe-i kiram dediler ki ya Resulullah Bekir mezarlığındakilere dua ediyorsun herhalde. Yok dedi. Mekke'deki Cennetül Mala'dakilere herhalde dua ediyorsun. Yok dedi. Hangi kabristanın ehline sen böyle rahmet duası yapıyorsun? Buyurdu. Tilke makbaratun tekûnü bi askalan. Gazze'de, Filistin'de bir kabristan olacak Askalan'da. İşte o makberenin halkına orada şehit olan, o sınırda şehit olanların hepsine rahmetle dua ediyorum buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Özellikle şehit olanlara. Onun için Ata Horasani tabiinin ullarındandır. Her sene gidiyordu. Ölene kadar 40 gün orada sınırda bekliyordu, nöbet bekliyordu. Tabiin. Çünkü o hadiste müjde var ya, belki orada ölürüm, şehit olurum, o sınırda kalırım diye Filistin, Askalan sınırında. Ama çok da adı duyulmamış yani. Askalan çok muazzam bir, İbn Hacer Askalani'den biraz duyuluyor da, Askalan çok muazzam bir toprak. Oranın makberesine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim duası vardır. 40 hadis ezberleyenlere de bu Askalan şehitlerinin mükafatını Mevla Teala ihsan edeceğini beyan ediyor. Yine Enes İbn-i Malik radıyallahu anh var. Şimdi 40 hadis ezberlemenin son müjdesini de söyleyeyim size. Mâ min müslimin yahfazu alâ ümmeti erba'ine hadisen. Ya yaparsınız onu, bu 40 hadis zor değilse ya. Hangi bir Müslüman 40 hadis ezberler, benim ümmetime nakleder, yuallimun bi amra dinim, dinlerinin işlerini, hükümlerini, bak ben burada kader, niyet, sahabe-i kiramı sevgisi, ondan sonra efendim, daha neler neler, Ramazan hakkında, oruç hakkında, namaz hakkında, misvak hakkında, süt bahsi hakkında, yemin bahsi hakkında, neler? Şu seçilen 40 hadiste. Din işlerini öğretirse diyor, illa ciyebi yevvel kıyamet. Kıyamet günü o ümmetim getirilecek. Mahşere getirilecek, fakile lehu, ona denilecek. Ne denilecek? İş ve alimen şiite. Dilediğin Müslümanın kurtuluşu için şefaat hakkı sana verilmiştir. Ya 40 hadisin çok önemi var. Yani milleti dünyada da kurtarırsın bir hadisler ama ahirette de şefaatle kurtarırsın inşallah. Mübarek adam. Ders yapın, ders yapın, ders yapın. Okumadan ilim tahsil edemezsin. Ben burada yazdıklarımı size 40 senede anlatamam. Anlatırken çok uzuyor laflar. Ama kitapta kalıcı olur yani. Onun için Allah Teala istifade edenlerden eylesin. Amin. Bir hadis-i şerifte size dergiden nakledeceğim. Bu dergide yine bu Hayri Kırbaşoğlu diye bir profesör var. Bu da çok tehlikeli, itikadı bozuk olan bir adam olduğuna dair hoca efendilerin bu usta reddiyeleri var. Hüseyin Avni Hoca bununla çok uğraşır. Allah Hüseyin Avni Hoca'ya yardım etsin. Amin. Onu teyit etsin onu. Amin. O mübarek adam bununla eskiden beri uğraşır. Ben bunları tanımam yani bu profesörleri şeyleri. Hep bu İhsan Şen Ocak, hoca efendi olsun Hüseyin Avni Hoca. Bunlar maşallah. Bunlar hakkında mutakassıs olmuşlar yani. Hele Hüseyin Avni Hoca daha tabii yaşlı, o her şeyi bilir. Allah hafızasını da ona bağışlasın, kuvvetini ona bağışlasın. Hayri Kırbaşoğlu'nun İslam'a ve ümmete yamadığı yakıştırmalar yazısının üçüncü şeyi bu dergide yayınlanmış. Onu da mutlaka okuyun. İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin Selefilere karşı reddiye yaptığı yazısını mutlaka okuyun. İnşallah yılbaşı kutlamalarının fıkhi boyutu 38'de bütün bunları okuyun. Allah Teala İstifade edenlerden eylesin. Şimdi geçen de bir kabristan hakkında yazdıydım. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu teala rivayet ediyor. İbn-i Sünni büyük muhaddistir. Amelül Yem ve Leyle kitabında bu hadis-i şerifi zikrediyor. Kaynaklarını burada aldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mezarlığa girdiği zaman siz ne diyorsunuz? Siz diyorsunuz ki Esselamu aleyküm ya ehli kubur diyorsunuz. Sonra da diyorsun aleyküm selam ya ahli dünya. Böyle de bir şey öğretmişler millete yani. Hiç böyle bir şey de yok. Yani sen selam veriyorsun, ölü de cevap veremiyormuş diye bir de kendine cevap veriyorlar. Böyle de bir şey duydunuz değil mi siz? 104 kitapta ben görmedim yani. Efendim tamam. Esselamu aleyküm ya ehlel kuburi. Ya ehlel kubur var sünnette hadise ya. Ama aleyküm selam ya ahli dünya diye bir şey yani yok. Onlar selam alıyorlar mı? Alıyorlar zaten. Sen onların yerine almana lüzum yok. Yani seslendirene ihtiyaç yok. Bir seslendirmeye gerek yok. Kabir ehli cevapları alıyorlar. Ve cevap veriyorlar. Yalnız bunun uzun duası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mezarlığa girdiği zaman derdi ki Ey eyyetü'l ervahül faniye Esselamu aleyküm ya eyyetü'l ervahül faniye Ey fani ruhlar yani bedeni fani, ruh fani değil. Bedeni fani olanın ruhları. Size selam olsun. Çünkü beden iskelet olmuş. Bedene selam vermiyorsun. Ruha veriyorsun. وَلَبْدَانُ الْبَالِيَ وَالْعِظَامُ النَّخِرَةِ Ey çürümüş bedenler ve ufalanmış kemikler. اَلَّتِ خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ بِاللّٰهِ مُؤْمِنَ Ama dünyadan çıkarken Allah'a inanmış mümin olarak çıkmışlar. Zaten bizim gavur mezarlığında işimiz yok. Gavurlara da selam verdiğimiz yok. Ama Müslüman mezarlığında da tabii gavur olarak ölmüş, Müslüman mezarına hasbelkader gömülmüş olanlar da var. Ama biz bildiklerimize selam veriyoruz değil mi? Müslüman olarak tanıdıklarımıza. Ama mezarlık Müslümansa genel manada hepsine selam verilir mi? Verilir. Zaten gavur orada varsa da o ona cevap veremez yani. O bağlı. Allahümme edhil aleyhim rahmet minke ve selamme minne. Ey Allah'ım senden rahmet bizden de selam bu ruhlara ve bedenlere dahil eyle diye sallallahu aleyhi ve sellem dua ederler. Hasan radıyallahu anh buyuruyor ki bir kim mezarlığa girip de bu duayı okursa, bak çok kısa. Ben bunu Allahümme Rabbi adil es-sâdil bâliyetül azâmin nekhira haracet mine dünya ve hiye bike mü'mine Allahümme ebliğha ravhem minke ve selâmen minna iki hadis var. Rivayetleri cem ettim. 94'ün başında iki duanın birlikte okunuşu. Dergide 94'ün başında iki hadisten çekemezsiniz siz. Cem ettim, iki duanın birlikte okunuşu. İki satır, bir satır. Bu duayı diyor, her kim okursa İstagfirullah kullu müminin mate munzu halakallahu Adem'e. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığından bugüne kadar ne kadar imanlı kimse gelmiş geçmişse hepsi der ki ya Rabbi bize bu duayı gönderenin günahlarını affeyle diyor. Adem Aleyhisselam peygamber. Buraya kadar kim geçti? 224 bin peygamber geçti. Bunların sahabesi milyonlar. Bizim sahabe zaten 114 bin. Milyonlar. Bunların ümmetlerinin salihleri, tabiinleri, her peygamber ümmetinin velileri, sırf bizim ümmetin velileri, salihleri 1400 senedir. Bu duayı, şimdi bak dikkat et, o mezarlıkta bulunanlar demiyor. Anladın mı? Sen girdin Alaaddin Efendi babamızın şehitliğe gittin, bir mezarlığa gittin. Esselamu aleyküm diye selam verdin, peşine dedin. Allahümme Rabbe hadil etsadil baliye vel idamin nehira haracet minet dünya ve hiye bike mü'mine. Allahümme ebliğha ruhem minke ve selamen minna. Dedim. Bunu dediğin zaman Adem Aleyhisselam'ı Allah yarattığından bugüne kadar ne kadar imanlı varsa diyor bak peygamberler buna dahil işte salihler, sahabe hepsi. Hepsi diyor ki ya Rabbi bu kulunu affeyle diyor. E sen şimdi insan mezarlığa gitmeyeceği varsa sırf bunun için gider. Yani sırf bu duayı okuyayım da Adem babamızdan bütün enbiya, evliya benim günahlarım için istiğfar etsin diye insan mezarlığa gider mi? Gider. Bu çünkü AVM'ye gidince olmuyor yani. Tamam mı? Hiçbir AVM'ye girene dair bir fazilet yok. AVM'de de bir fazilet var. O nedir? Gidersin AVM'ye, kapalı çarşıya, açık çarşıya. Dersen ki La ilahe illallah vehdehu la şerike leh lehul mülku ve lehul hamdu ve hu ala kul şeyin kadir. Yani sesli söylersin. Artık çok bağırma lüzum yok. Bunu dediğin zaman da sana da diyor 40 milyon sevap yazılıyor. Evde okursan yazılmıyor bu kadar. Çarşıda okursan 40 milyon yazılıyor. İbn Ömer Hazretleri'nin işi yoktu, gücü yoktu. Çıkardı çarşıya. Bu zikri yapardı, dönerdi. Ya derlerdi bir şey de almamışsın. Ya dedi 40 milyon sevabı nereden alacağım? Ben de 40 milyon almaya geldim derdi. Çünkü çarşıda herkes gaflet içinde, herkes alışveriş telaşesinde, kimse Allah'ı zikretmiyor. Havaalanında, şurada burada, kalabalık yerlerde böyle insan kaynıyor. Hiç Allah diyen yok belki de. Sen orada o zikri okursan orada da 40 milyon sana hasene yazıyor. Bu da sahih hadiste geçiyor. Ama bu mezarlıklara girip bu dua 93'te yazıyor hadisler. 94'te de bu dua yazıyor. Allah Teala yani bunu siz çekersiniz olmazsa koca şeyi taşıyamazsınız. Yanınızda bir yerde bulunur. Mezarlıklara girdiğiniz zaman bu selamı ve bu duayı mutlaka yapın ki bütün imanlılardan istiğfar alasınız. Allah Teala cümlemizi mağfiret eylesin. Subhan rabbil ali ila alel vab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ve âli ve sahbi ecmaîn. Allahümme inna nes'elukel cennet. Na'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna nes'elukel ridâke vel cennet. Na'ûzü bike min sehatike ven nâr. Allahümme inna nes'elukel cennet. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Na'ûzü bike minen nâr ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه Cemaatlerimizden Osman, Ömer, Dursun, Abdurrahman, Ahmet, Kadir, İbrahim, Yıldız, Sefa, Yakup, Sezai, Mustafa, Subhi, İsa, Hüseyin, Şemsi, Ömer, Salih, Ayşe, Nuriye, Satı, Hacer, Adile, Fahrun, Nisa, Hatice, Mevlude, Basiret, Meyit ve Meyiteler. Artık bizi dinlemiş olur, dinlememiş olsa Dinleyen kardeşlerimizden tanışları olanlar hepsini affeyle, mağfiret eyle. Amin. Günahlarını, seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. Amin. Azabı olanlar varsa bir daha iade etmemek üzere ref eyle ya Rabbela. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma mes'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluhu ya Rabbel alemin hediyelerimizi vasıl eyle. Mahşer sabahına kadar nurlarını kabirlerinde baki eyle. Bizlere de arkamızdan böylece okunmak nasip eyle. Dinlediğimiz sohbetlerden azami derecede istifadelerle hayatımızı değiştirip ahirete yönlenmek nasip eyle. Ve ölmeden bize Kudüs'ün özgürleştiğini izhar eyle ya Rabbi. Ruhlarımızı almadan Mescid-i Aksa'da Filistin'de Müslümanların özgür şekilde yaşadıklarını görmemizi nasip eyle ya Rabbi. Kısa zamanda biliyorum Şeyh Yasin, Allah rahmet etsin, kabri nur olsun, şehit oldu o mübarek zat, 2027 gibi bazı tarihler veriyordu. Tabii ki Yahudinin bu azmaları, kuyusunu kazmaları kendi helakini çabuklaştırmaktadır. Sen de ya Rabbi yemin ettin, kasem ettin, kıyamete kadar bunların başına azap edecekleri musallat edeceğin buyurdun. Bunlar rahat durmuyorlar. Bir devlet kuralım dediler, Müslümanların hududuna tecavüz ettiler. Efendim mallarına, canlarına, ırzlarına tecavüz ettiler. Ve bütün dünya insanlığına zulmediyorlar. Kurban olduğum bunların gücünü alarak bu zulmü durdur ya Rabbele. Amin. Bunların başına yine bunları zapt edecek kişileri musallat eyle. Amin. Senin orduların çoktur. Ya Rabbi sayısız orduların vardır. Hangi ordularınla yapacaksan bu işi, kurban olduğum sana Allah'ım. Bunların zulmünü, eziyetini bertaraf edecek, bunları güçsüz hale getirecekleri bunlar üzerine musallat eyle. Amin. Müslümanları, Filistin'deki Müslümanları halas eyle. Amin. Allah'ım kurban olduğum İsrail'in hapishanelerinde bulunan, biz buralarda hapisler yattık ama yine Müslüman insanlarla karşılaştık. Onlar orada Yahudinin elinde senelerdir hapislerde yatanlar var. Allah'ım esirleri halas eyle ya Rabbi. Ya Rabbi çok işkenceler, çok zulümler var. Yahudinin hapishanesini düşünemiyorum ne kadar işkence yapacaklarını. O kardeşlerimiz oralarda işkenceler içerisinde. Ya Rabbi sen onlara yardım eyle. Amin. Metanetler ihsan eyle. Amin. Allah'ım acil kurtuluşlarını müyesser eyle. Amin. Onları da o zulümden kurtaracak. Ya Rabbi bunların başına kişileri musallat eyle ya Rabbi. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Amin amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Teslimen kesiren ve elhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve ashabi ve şeyhina kâfe ve lâ ruhu. Efendi babamız khâsı ve lâ ruhu envâtina envâtil müslümin ve envâti cemaat hâdırin. Bugüne kadar bu Filistin davasında, Kudüs müdafasında şehit olan cümle şühedanın da ervâhi için el-Fâtiha.